Idan Ekis. Ja, goedemiddag. Zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Rotterdam. Waar het al gezellig is, heeft ook te maken met zijn komst. Helemaal vanuit Friesland. Steven de Jong, regisseur van de films over Schippers van de Kameleon. En bijna 75 jaar geleden is het alweer dat het eerste boek van Hotze de Roos verscheen over de Schippers van de Kameleon. Dit is een heel indrukwekkend boek. Halte Hausdorff, geschreven door Trix van Bennekom. Zij is hier. Het gaat over het leven van David Hausdorff, Joodse huisarts en Rotterdam. Dammer. En Frank van Leeuwen, mediapersoonlijkheid en politiek verslaggever van Omroep WNL. Met hem gaat het natuurlijk over de Europese verkiezingen. En mooi dat hij er is, Hendrik Vos, hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit van Gent. Gent, moeten we dan zeggen, geloof ik. Hele spannende dagen, ook in België. Want niet alleen Europese verkiezingen, ook federale verkiezingen daar. En natuurlijk, hey, daar hebben we hem, Marcel Verrek, onze columnist. Verrek, hij is er. Nou, het feest kan beginnen. Eerst het nieuws, gelezen door Gert Kluk. Een deal tussen Israël en Hamas blijft ontzettend hard nodig, zodat alle gegijzelden vrijkomen en humanitaire hulp de bevolking van Gaza bereikt. Premier Rutte heeft dat gezegd in een reactie op de Israëlische operatie vanochtend vroeg. Daarbij werden 4 Israëlische gijzelaars bevrijd. De bevrijdingsactie was in Nusairat, in het midden van de Gazastrook. Correspondent Nasra Habib-Allah. Het leger spreekt zelf over een complexe operatie in het hart van het kamp. Ze zeggen dat die werd uitgevoerd door het Israëlische leger in samenwerking met de Israëlische geheime dienst. Naast luchtaanvallen zijn dus ook grondtroepen het vluchtelingenkamp binnengevallen. En ze zouden die gijzelaars op 2 verschillende locaties hebben gevonden. 1 persoon zat op 1 locatie en 3 anderen die werden elders gevonden in het kamp. En wat we in ieder geval van Palestijnse zijde horen is dat daarbij veel Palestijnse slachtoffers zijn gevallen. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid, dat onder gezag staat van Hamas, noemt een getal van zeker 200 gedode Palestijnen. Aan de Israëlische kant viel 1 dode. De man die de Deense premier Frederiksen gisteravond in Kopenhagen aanviel is volgens een krant een 39-jarige Pool. Hij was dronken en vermoedelijk onder invloed van drugs. Aanvankelijk werd bericht dat Frederiksen was geslagen, maar Deense media meldde inmiddels dat het ging om een harde duw. Correspondent Rolien Kreton. Zo hard dat ze bijna omviel. Ze kwam net van een tv-debat over de Europese verkiezingen. Liep in het centrum van Kopenhagen, waar ze ook woont. En dit gebeurde op een centraal plein waar op dat moment veel mensen rondliepen. Gisteravond is ze in het ziekenhuis onderzocht en ze blijkt een lichte whiplash te hebben. Verder had de premier vandaag een waslijst aan campagneactiviteiten in de aanloop van naar de Europese verkiezingen van morgen. En die zijn allemaal afgezegd. Of haar aanvaller een motief had, is nog niet duidelijk. Ria Lubbers, de weduwe van oud-premier Ruud Lubbers, is overleden. Ria Lubbers werd wel de eerste First Lady van Nederland genoemd. Haar man was premier tussen 1982 en 1994. En in die periode verscheen ze regelmatig in de media. Ria Lubbers was 83 jaar. In Leeuwarden is een leerkracht opgepakt. Hij zou foto's en video's hebben gemaakt van kinderen die zich aan het omkleden waren voor en na gym- en zwemlessen. Volgens de basisschool werd de man eerst geschorst en daarna ontslagen. 3 weken geleden werd de leraar aangehouden. De ouders van de kinderen zijn gisteren geïnformeerd. Rolstoeltennister Diede de Groot heeft Roland Garros gewonnen. Het is haar 22e Grand Slam-titel. De Groot moest alle zeilen bijzetten om haar Chinese concurrent Zhen Zhenzhou te verslaan. Het werd 4-6, 6-2 en 6-3. De politie heeft gisteravond drugs, wapens en geld gevonden in een restaurant in Hilversum. Bij de inval werden zo'n 10 mensen betrapt terwijl ze illegaal aan het gokken waren, meldt Omroep NH. De politie kreeg anonieme meldingen over het restaurant. Het zou vrijwel nooit open zijn, maar op vreemde uren waren er volgens de melders wel mensen. Gisteravond viel de politie binnen. Alle 40 mensen binnen zijn gefouilleerd. Een mes en een busje pepperspray zijn in beslag genomen. 1 medewerker van het restaurant is opgepakt. En de Poolse tennisser Iga Swiatek heeft voor de 3e keer op rij Roland Garros gewonnen. Ze won de vrouwenfinale vanmiddag in 2 sets van de Italiaanse Jasmine Paolini. Het werd 6-2 en 6-1. Het is de 5e Grand Slam titel voor Swiatek. Haar tegenstander Paolini stond nooit eerder in een Grand Slam finale. Morgen wordt in Parijs de finale van het enkelspel mannen gespeeld tussen Zverev en Alcaraz. Het weer in noord en midden bewolkt, af en toe een bui. In het zuiden vaker droog en zonnig. Het is 16 graden aan de kust tot 19 in Limburg. Vanavond gaat de wind liggen, het klaart op. Morgen droog met flink wat zon en zo'n 18 graden. Nou, wat leuk is dit, zeg. Robert Vriesen met het nieuws van de weg, om het zo eens te noemen. Dag Robert, waar staat het vast? Dag Wieger. Hele goede middag. Nou, ik heb gelukkig niet al te veel te melden. Er wordt aan de weg gewerkt op de A10. De A10 Zuid is dicht dit weekend. En dat is de binnenring richting knooppunt de Nieuwemeer. Voor knooppunt Amstel daardoor nu 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. En dan zou je zeggen omrijden via de A9, dat is de meest logische route. Maar dan kom je wel in de file vanuit Diemen naar Alkmaar. Want bij Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer met een kwartiertje vertraging. Want er zijn daar twee rijstroken dicht. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. We zijn er weer bij deze zomer. Bij de strijd. En daar gaat hij, Vingegaard. Bij de verrassing. Ja, naar de finale. Dus toch. Bij de ontlading. En die bal gaat in. Het EK, de Tour de France, de Olympische Spelen en de Tour de Femme. De NOS is altijd en overal bij deze zomer. Dan ben jij dat ook. De NOS Sportzomer, beleef je bij de NPO. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. Kiezen wij voor kleinschalig, voor de beste kwaliteit. Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit Sama aan de Maas in Rotterdam op Noordereiland. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van prinses Alexia, Jeremy Frimpong en Ria Lubbers. Ja, we hebben het over de stand van ons land in hectische tijden, met aan een stamtafel de Belgische politicoloog Hendrik Vos. Hij toert langs de Europese theaters met Dit is Europa. En natuurlijk hebben we het met hem over de verkiezingen. Trix van Bennekom schreef een boek over de moedige Joodse huisarts David Hausdorff uit Rotterdam. Deze zomer bestaat de jeugdboekenserie De Chameleon 75 jaar. Regisseur Steven de Jong maakte 3 films en een serie over de Friese tweeling en speelde zelf hun vader. Politiek verslaggever Frank van Leeuwen heeft geen tijd. Helemaal geen tijd om bij te komen van het verkiezingsgeweld. Maar klagen, homer. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije column. U bent welkom hier bij Samen aan de Maas. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Klagen, homer. Wat een heerlijke mentaliteit is dat. Leuk dat je er bent, Frank. Dank je wel, Wieger. En ook gelezen, hè, de boeken. Jazeker, ja. Nou, vooral ook de films. Ik ben precies die generatie, we hadden het er net al even over. Die, Goed, hè? Een jaar mooi, hè? Vooral de films, zeg je. Ik was een jaar of 10 toen ik dat slootje springen en dan de eerste die over mocht kreeg een kusje of zo. Dat is allemaal precies mijn generatie. Maar snapte jij dat dan wel in Brabant? Dankjewel, Marcel. Ja, het is een stukje fietsen naar Friesland. Maar ja, toch wel, nee, daarom. Dat heb je helemaal geen slootjes en Friese meren, heb je er niet? Kom jij nou gewoon eens een keer langs? Ja, ik vind het Brabant. Maar ik ben nog van de echte boeken, hè? Ik heb het allemaal gelezen. Ik vond het geweldig. Altijd zei ik, alle 73? Ja, ik nou, geweldig. Oh ja? Ja, zeker wel. Ja, want we hadden vroeger geen telefoontjes, hè, in onze jeugd. Dus dan gingen we naar de bibliotheek. Bibliotheek, boek. Onthoud dit woord. Maar ik zei net al tegen Steven, ik vond vooral de creativiteit van de schrijver Hotze de Roos heel groot, dat hij elke keer weer een nieuwe titel wist te bedenken. Nieuwe avonturen voor de chameleon. De chameleon vooruit. De chameleon. Ja, ahoy chameleon. Ja. Ja. Ja, leuk. Leuk ook dat je ze allemaal gelezen hebt. Ja, zeker wel. En herlezen, ik heb ze echt, ik heb er nog een paar en die heb ik wel helemaal, heb ik echt letterlijk, dankjewel. stuk gelezen. Dus ja. Ik heb de rare gewoonte als ik aan het lezen ben dat ik dan het hoekje ervan af scheur en zeg, dat mijn mond stopt. Het verslinden van boeken, jij bent zo, jij doet dat. Zeker, ja. Zeker als het maar op een gegeven moment blijft er geen boek meer over natuurlijk. Nee, nou, ruimt lekker op. Gaat sneller dan de motten. Ja. Ja, Steven de Jong, je bent regisseur en op een gegeven moment denk je, hier zit een film in. Maar bij heel veel boeken heb je dat niet. Ik reed door Ter Horne, het Kameleondorp. En dat is het dus. Nou ja, er staat een boerderij met een bord museum Kameleon en zo. Toen dacht ik eigenlijk wel gek dat er nog helemaal niks verfilmd is. Dus ik loop maar eens even naar binnen. Hoe zit het met die rechten? Nou, die kon ik wel kopen. Voor heel veel geld. Maar ja, ik geloofde er zo in. Ik had die boeken natuurlijk ook gelezen. En ik was ook een fan, echt een fan. Dus ik denk, nou, ik ga ermee aan de slag. Want jij dacht toen, als die film straks gaan draaien, dan levert dat ook heel veel geld op. Nou ja, weet je, je moet nooit een film maken om heel veel geld te verdienen natuurlijk. Je moet het gewoon vanuit je hart altijd doen, zeg ik altijd. Dus dat is het allerbelangrijkste. Maar ik geloofde er wel in. Maar het was best nog wel lastig om daar genoeg mensen bij te krijgen die dan daarin wilden investeren. Ken jij De Vijf ook? Ja. Daar is volgens mij nooit een film van gemaakt. Nee. Dat zou fantastisch zijn als dat nou ook eens een keer... Ja, die staat nog steeds op een lijstje. Wat leuk. Dat lijkt me echt iets wat jij zou kunnen aanpakken. De Vijf op avontuur. Ja, De Vijf. De Vijf op avontuur. Was dat niet van Enid Blyton? Enid Blyton, ja. Ja, nou, Enid Blyton is in de woke-gemeenschap toch zwaar onder vuur komen te liggen wegens raciale stereotypen. Ja. Oh ja? Ja. Ja, zeker. Oh, ja, dat zijn kostschoolboeken natuurlijk. Hè. Ja, maar dat was natuurlijk... Je kan natuurlijk, als je dat vergelijkt met de huidige tijd, dan kunnen we bijna niks meer maken, toch? Precies. Ik heb ze allemaal verslonden. Ja. Ook die vijf. Ook die. Meer dan vijf. Trix van Bennekom ook verslonden, de boeken van de Kameleon, of over de Kameleon. Zeker. Ik was zo'n meisje dat vanaf heel jongs af aan altijd de boeken uit de bibliotheek haalde en altijd aan het lezen was. Kameleon, De Vijf, Arendsoog. Arendsoog vond ik ook fantastisch. Arendsoog, ja. Ja, maar ook Carl May, dat heeft echt mijn blik op de wereld gegeven. Ja. Geweldig. Dick Trom had je ook nog in die tijd. Ik weet niet of je film. Ja, en Pietje Bel. Hè? We zitten hier in Rotterdam. Ja. De stad van Pietje Bel. Ja. Het allergaafste boek, kinderboek wat er is, Pietje Bel. Mooi dat je dat zegt, Marcel. En ik weet ook op het moment dat wij het gaan hebben over boeken, dat we met jou precies de juiste persoon ook in huis hebben om daarover mee te praten. Want natuurlijk heb jij die boeken ook gelezen, Steven de Jong. Wat is dat nou voor een project? Je koopt een kerk? Oh, wist je dat? Nou ja. Ja, een kerkje. In Oldeholtwolde, vlakbij Wolvenga. En dat moet een filmkerk worden. Ja, ik heb wel iets met kerken. Ik ga niet elke week naar de kerk. Dat niet. Nee. Vroeger wel. Als kind moesten we wel elke zondag naar de kerk. Maar dat heb ik een beetje achter me gelaten. Maar ik heb nog wel steeds iets met die kerkjes, die kerktorentjes. Als je door over het platteland rijdt, elk dorpje, dat fascineert me, heeft natuurlijk een kerkje. En er gebeurt niks meer. En toen dacht ik van, ik zit natuurlijk in de filmscene. En denk, hoe easy kan het zijn dat je gewoon films ook gaat vertonen in kerken. Beetje die inspirerende, spirituele films, zeg maar. Weet je wel? Maar is het misschien wel een soortgelijke motivatie geweest waarom jij dus zo'n kerk hebt gekocht en daar iets mee wil doen? Zelfs als de boeken van Kameleon, waarvan je denkt, dat laat een tijd zien die misschien vervlogen is? Ja, ik heb daar wel iets mee. Met de nostalgie en zo. Ja, dat wel. Maar dan vind ik altijd dat je moet het opnieuw gaan uitvinden of zo. Je moet er weer iets mee gaan doen. Ja. En dat kan natuurlijk prima. Want het blijven fantastische plekken. Toch? Nou, kijk, het is niet alleen nostalgie. Kinderboeken, die brengen je in een soort van staat van universeel geluk. He, die raken aan alle thema's van de mens. Als klein kind dan ontdek je de wereld. Mooi? Ja, ik ga nog verder. Dan ontdek je de wereld door kinderboeken. Dus elk, daarom is een goed kinderboek. Een dus elke generatie spreekt het ook weer aan. Het gaat niet om de attributen. Het gaat om het gevoel en de verbeelding van de. Ja, precies. De verbeelding van je maakt natuurlijk in je hoofd dan je eigen film. Ja. Nou, en op een gegeven moment dacht ik, ik ga filmen. Maar we hadden het over de kerk. Ja, de filmkerk. Ja, maar de kerk heeft natuurlijk ook alles te maken met verbeelding. Ja, precies. Ja. Dat is het epicentrum van de verbeelding. Zeg wel mooi dat die dingen nu herbestemmingen krijgen op dit soort manieren, toch? Toch? In dorp waar ik vandaan kom, in Brabant, Marcel. Ja. Daar zijn ze nu. We hebben dan weliswaar geen sloten, maar wel kerken. Maar daar zijn ze dus inderdaad bezig dat dan het gemeenschapshuis van het dorp gaat worden. Maar dat wordt een bordeel dan, of zo? Laat maar zien. Ja, dat zeiden ze. Dat zeiden de kosten tegen mij. Je gaat er toch geen bordeel in beginnen, zei hij. Nee, ik zei, dat ben ik niet van plan. Dat is niet mijn handel. Hendrik Vos. Ontlezing is in Nederland een thema. Maken wij ons zorgen om, ook in België? Ja, heel erg. Ja. En dat is zo jammer, hè, want het is wat jij net zegt. Hè, kinderboeken zeker, daar zit vaak met heel weinig woorden, met heel simpele woorden, kan je toch zoveel emotie oproepen en zoveel verbeelding maken. En dat, ja, ik ben zo blij dat ik als kind zoveel gelezen heb. Die chameleon die is nooit de grens over geraakt. Daar had ik nog niet van gehoord. Ja, maar die is bij Brabant tegengehouden, weet je dat? Maar de vijf die heb ik ook allemaal verslonden. En ja, ik heb de hele bibliotheek leeggelezen. En vandaag merk ik dat je heel weinig kinderen nog in de bibliotheek ziet. Ja. Dat is zo spijtig. Vroeger had je natuurlijk ook veel meer, ja, wat jij al zei, gewoon veel meer verveling. Of je moest iets hebben. Ja, maar is het ook niet... Ik bedoel, in ons onderwijs, ik weet dat ik moest begrijpend lezen. Dat is, als er iets ontlezing in de hand werkt, heb ik het idee, is het begrijpend lezen in ons onderwijs. Dat was oer saai. Dan kreeg je echt vreselijke lappen tekst en zo. Dat je denkt, ja, we zouden ook gewoon misschien op een andere manier het wat leuker kunnen krijgen. Nee, helemaal fout. Nee. Je moet nooit denken dat je dingen leuker moet maken. Dat is, wordt het alleen maar minder van. Zei jij cynisch? Nee, zei ik in volle ernst. Okay. Nee, we hebben de afgelopen 30, 40 jaar in onderwijsland gezien dat er onderwijsvernieuwing naar onderwijsvernieuwing gesnapeld is. En dat betekent onderwijsvernieling naar onderwijsvernieling. En telkens is daarbij uitgegaan, want wat zou het kind willen? Laten we het kind centraal stellen en het moet het wel leuk vinden. Dat wij denken dat het kind zou willen. Maar een kind wil hele andere dingen. Je moet het kind zijn allemaal niet verschillende zelf andere... laten sturen. Het, ik snap wel het bootje van de chameleon. Ik snap wel wat jij bedoelt. Je zegt, je moet kinderen niet alleen maar suikerklontjes voorhouden, maar bijvoorbeeld kinderen verhalen laten vertellen. Ja, dat is hartstikke leuk. Is dus ook zo. Dat moet je ook zeker doen. Ja, zeker. Ria Lubbers, nieuws van nu, is niet meer. Direct even te beginnen met een heel mooi fragment, vind ik zelf. In gesprek met Maartje van Wegen. Voelt u zich eigenlijk de first lady of the Netherlands? Nee, ik voel me helemaal geen first lady. Ik ook helemaal geen first lady. Nee? Niet in de echte zin van het woord. Ik denk dat Nederland nou niet op zit te wachten dat ik me hier ga zitten manifesteren op het gebied van politiek. Ik wil me best manifesteren en ik wil ook wel door mijn situatie wel mensen helpen om iets voor elkaar te krijgen. Maar politiek, nee, dat vind ik zo onzin. Omdat het nou heet in de politiek ging. Ik bedoel, de vrouw van de bakker die gaat ook niet eens broodjes zitten bakken smiddels thuis. Dus dat is toch onzin. Ja. Wel of geen first lady? Zij trad wel veel op de voorgrond, kan ik me herinneren. Iemand die veel interviews gaf. Nou, vond ik wel meevallen. Maar wel vroeger waren de dames altijd van premiers, die waren echt volkomen onzichtbaar. Nou, zij dus niet. Maar bijvoorbeeld Lisbeth den Uyl was al heel zichtbaar. Eugenie van Acht kwam ook veel in de... Maar ja, die Ria Lubbers die moet er ontzettend veel van die Ruud hebben gehouden, denk ik. Hè? Want het was natuurlijk een man die altijd met zijn werk bezig was. En als hij niet met zijn werk bezig was, was hij denk ik niet zo met zijn vrouw bezig. Maar, zij zei, dan zag ik zijn posters in de stad of gewoon door het land hangen. Ja. Ja. En dan was dat de manier om mijn man te zien. Want thuis kreeg ik hem niet te zien. Hij had echt wel goede, denk Rotterdamse humor die ze had. En dat vond ik ook wel. En ze werd ook bespot door Joep van het Hek, wat toch ook een eer is, hè? André van Duin toch ook? Die krijgt de groeten van Ria en de rest van het kabinet. Ja, klopt inderdaad. Trix van Bennekam. Was volgens mij een hele lieve vrouw, hoor. Ja? Ja. Is dat ook het eerste wat bij jou opkomt, als je denkt aan Ria Lubbers? Het was een echte Rotterdamse dame. En je kon haar wel eens tegenkomen. In onze woning Kralingen. En ik heb haar ook wel eens in de stad gezien met boodschappen doen. Ja, aanraakbaar dus. Hè? Dat waar wij ons graag op laten voorstaan. Ja, maar ik denk inderdaad wel echt Rotterdamse uitstraling. No nonsense. Ja. Ja. Toen bekend werd dat we Dick Schoof als premier kregen en dus ook een premiersvrouw weer zouden krijgen in al die tijd. Weet ik ook dat AD en zo erin dook, zijn we met ons ochtendprogramma ook mee bezig geweest. Hadden we ook een fragment dat jij zegt aanraakbaar. Dat was het moment dat het kabinet van Lubbers viel. Dan kon er gewoon een verslaggever bij haar aan de deur. Daar staat ze in de garage nog wat spullen uit te laaien en te doen. Dan staat er gewoon een verslaggever. Mevrouw Lubbers, uw eerste reactie op de val van het kabinet? Zegt ze, ach, dan krijg ik hem tenminste weer even thuis. Wauw. Ja. Nou, ik denk dat, zo'n vrouw, met die man die er altijd mee bezig is geweest... en ja, wat je ook van Lubbers vindt, heeft natuurlijk enorme verdiensten voor Nederland. Ja, dat toch echt wel een ruggengraat voor zo'n Ruud Lubbers. Zij organiseerde ook bijeenkomsten, hè, het Katshuis, voor de dames van de andere ministers... om daarover te praten als je dus thuis zit... terwijl partner dan druk een ministerspost... Ik zit te denken, Bianca Balkenende later heeft toch meer in anonimiteit gebivakkeerd, ja. Hè? Ja, ik heb haar ontmoet... ik kwam een keer op een zaterdag in de Bijenkorf. En toen waren hij en zij samen een tas aan het kopen. Zo? Wat voor een tas? Ik weet niet meer, maar ik denk wel een bekende stem hoor ik daar. Dat was inderdaad Balkenende met een windcheck. Om zijn skateboard in te bewaren. Ja. Ik heb ook helemaal geen beeld van de vrouw van Balkenende. Ja, helemaal dat is een geleerde vrouw, is dat zeker? Ja. Charmante vrouw, hele charmante vrouw. Je had het net over het ochtendprogramma. En Frank van Leeuwen gaan we even een fragmentje laten horen. Want deze week was jij in Arnhem in een trolleybus. Ja, zo leuk was het echt. Luister even. Om die opkomst zo hoog mogelijk te krijgen... doen ze hier werkelijk van alles. Onder meer rijdt deze prachtige museum... trolley vandaag door de stad, daar weet Herman alles van. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie verkiezingsbus 112. Is dat dan de lijn of hoe werkt dat? Nee, dat is het nummer van het stembureau. Het gaat allemaal heel officieel vandaag. Dus ook deze trolleybus heeft zijn eigen nummer als stembureau. En dat is 112. Ja, dit was Arnhem. Ik weet eigenlijk niet wat de opkomst daar was. Maar landelijk in ieder geval iets hoger. Ook Arnhem ietsje hoger. Trolleybus misschien aan bijgedragen. Of was die de vorige keer er ook wel? Die was er de vorige keer wel al. Daar hebben ze nu een aantal keer iets mee gedaan. Maar het was een van de vele acties die ze in Arnhem deden. Er was ook een wandeling met burgemeester Marcouch. We zijn ook nog gaan stemmen tussen de Penguins en Burgers Zoo. Dus er was van alles om de mensen daar naar de stembus te krijgen. En bij Vitesse was de laatste tijd de opkomst ook heel hoog. Nee, ja, wel in Arnhem. Dus misschien is dat. Die hebben ook een mars gelopen, toch? Dus misschien was daar het idee van. Dit geval helpt het wel om verkiezingen dan toch maar leuk te maken. Nou ja, je kreeg. Ik moet toegeven, we kwamen daar aan in Burgers Zoo, waar dat stembureau net open was. En dan was het echt best wel heel erg druk. Dus toen dacht ik, nou, als dit kennelijk mensen helpt om te komen stemmen, dan is dat leuk. En ja, zo'n museum trolley ook. We hebben dat ding uit de stalling gehaald. Zo'n prachtig oud trolleybusje waar dan nog waar je nog ruikt dat ding al, volgens mij reed het al dit jaar 75 jaar rond of zo. Dus met zo'n dierentuin kan je wel opties. Of stemmen. Of de leeuwenkuil in. Oh ja, zo heb ik hem nog niet bekeken. Milde stemplicht. Nou, precies. Dat België heeft stemplicht. Oh, ja. Over stemplicht gesproken. België is een van de laatste landen waar het nog is, een stemplicht. En het begint ook een beetje bij ons op de helling te staan, hoor. We hebben later dit jaar nog verkiezingen voor de gemeenteraden, de plaatselijke verkiezingen. En daar zal de stemplicht voor de eerste keer zijn afgeschaft. Maar wat gebeurt er als je niet gaat? Want krijg je boete, is toch? Altijd 85%. Er zijn altijd 15 wederspannen. Stokslagen, heb ik gehoord. Stokslagen. Alleen in Friesland. Kan je een boete krijgen. En als je heel vaak niet komt, kan je zelfs nog moet je in de regering krijgen. In de praktijk, maar hou het stil, wordt het niet afgedwongen. Maar zo hoog zijn die boetes niet, toch? Nee, ik denk dat de beginboete is €40 de eerste keer als je niet zou komen. Maar ik denk niet dat er iemand ooit al beboet is. Het is geen prioriteit, het afdwingen. Dus in de praktijk klopt het. Hè? Je hebt een goede 80% van de mensen die komen, wat veel hoger is dan in de meeste andere landen. Maar komt het voort uit de gedachte, democratie is niet gratis? Ja, ik denk het. We willen echt iedereen zijn stem mee in het beleid nemen. En dus moet iedereen ook maar gaan kiezen. Ja, of is het omdat de Belgen moe zijn, omdat ze zoveel verkiezingen hebben? Omdat ze zoveel verschillende regeringen hebben? Ja, misschien ook de vrees zijn van als we het afschaffen, dan komt er niemand meer, want het is te ingewikkeld. Maar nee, het is historisch zo gegroeid. En het is altijd zo een beetje het idee geweest van iedereen moet... En de politieke partijen die zeggen dan van ja, als we dat dan afschaffen, dan gaan misschien een deel van onze kiezers ook thuis blijven. En laat het ons dan toch maar houden. Ja. Maar ik vind het wel verleidelijk, hoor. Ik vind het wel een verleidelijk systeem. Toch wel? Gezegd. Nou ja, als je ziet wat er op het spel staat en als je ziet hoe sloom en hoe ongeïnteresseerd er wordt omgegaan met het stemrecht. Wat mij betreft mag er wel wat meer drang, moet ik zeggen, Frank? Ja, maar wij houden niet van regels, toch, Fidan? Wij houden niet van regels, toch? Nee, sorry, ik was even afgeleid. Ik kijk naar jou en ik denk, hij lijkt een beetje op Woody Harrelson. En een klein beetje Ron Wood. Zie je dat? Nou, zeker. En I Am Sailing. Laat jij weten wanneer je erbij bent, Fidan. I Am Sailing. Maar goed, die staatrechtelijke verhouding, dus... van de lach nu naar heel mooi nieuws. Nieuws dat niet met een lach wordt begroet, denk ik, want daarvoor is het veel te ernstig. Maar de Israëlische bevrijdingsoperatie 4 gegijzelden vrij. Als je dat ook leest, hoe moeilijk de operatie was. Ja, je zei net al tegen mij, Fidan, ik moest bijna denken aan Fauda, die succesvolle serie. Ja, dat zie je in die serie natuurlijk gebeuren. Dat in dit geval dus Israëlisch leger en de geheime diensten schijnen zich wekenlang te hebben voorbereid. Hele complexe operatie. Een van de gijzelaars overigens die is bevrijd is Noah Agramani. Als ik het goed uitspreek, 26 jaar. Beelden van haar gewelddadige ontvoering gingen destijds de wereld rond. Achter toen zij achterop een motorfiets werd meegenomen. Ja, fantastisch nieuws natuurlijk. En ja, volgens het Israëlische leger zijn er nog 120 gijzelaars in Gaza, van wie er waarschijnlijk een kwart niet meer in leven is. Nou ja, laten we hopen dat die ook snel bevrijd kunnen worden. Ja, maar het leger zet dus alles op alles om de mensen vrij te krijgen, Trix van Bennekom. Ja, dat dwingt sowieso respect af. En ik moet ook direct een link of een verband valt te leggen met dit boek, de hoofdpersoon van dit boek. Alles doen, en dan heb ik het dus over de Joodse huisarts David Hausdorff, om een ander te redden. Ja. Arts zijn was voor Hausdorff echt een roeping. Ja. Hij heeft toen hij zijn vrouw ontmoette in 1934 in Berlijn. Toen klikte. En toen zei hij ook van ja, ik moet wel even vertellen van dat patiënten die gaan voor alles, ook voor familie. En zij studeerde medicijnen, maar zij werd van de universiteit gegooid, van de universiteit in Berlijn, nadat Hitler aan de macht was gekomen. Maar voor hem zijn patiënten. En de leden van de Joodse gemeenschap waar hij toen behoorde, altijd ongelooflijk belangrijk geweest. En in de oorlog heeft hij inderdaad daar enorm geprobeerd om mensen zoveel mogelijk te behoeden voor deportatie, door ze te waarschuwen. Maar het tragische is dat uiteindelijk dat allemaal bijna voor iedereen gewoon uitstel van executie is geweest. Uiteindelijk werden ze toch allemaal afgevoerd. Daarover gaan we zo dadelijk uitgebreid doorpraten. Indrukwekkend boek, bijna 600 pagina's. Zijn verhaal, maar zeker ook die achtergrond van de Jodenvervolging. In ons land, in Rotterdam ook zeer specifiek. Het is vandaag zaterdag 8 juni. Week 24 van het jaar 2024 zit er bijna op. En die week die klonk zo. Make no mistake. We'll not bow down. We're all a bunch of kids at the time, eh? They're all about 18 to 23, most of the year. We know there's going to be a lot of noise, a lot of firing, but we're still kind of nervous what to expect, because once that ramp went down, you're exposed. We'll not bow down. They told us that the casualty rate would be 7 out of 10 on the beach. That meant 3 people could get out of 10. The other 7 would be wounded or maybe killed. Gewoon. 15 maart was al... Wah! En dit is echt nog veel meer. We zijn de grootste geworden bij deze verkiezing. Wah! Maar ik vind het ook een bijzonder signaal dat alle pro-Europese partijen het goed hebben gedaan. Nou ja, ik ben ontzettend blij. We hebben nog nooit 7 zetels in het Europese parlement gehad. En we zijn vanavond echt by far de grootste winnaar. Ja, echt. Echt. Ik ben zo blij, zo blij, zo blij. De nous enseigner à notre tour. We're still kind of nervous. What to expect. À lutter pour la paix et la liberté du monde. We're all a bunch of kids at the time, eh? Well, this is the last and only opportunity for me. The last there will ever be. And it's because of the lads. I want to pay my respects to those who didn't make it. To see what happens in Ukraine. To see if we let this illegal aggression go unchecked. We cannot let that happen. Ja, meneer Bo, Montebal, u werd hier net binnengehaald alsof u de verkiezingen gewonnen heeft. Voelt dat ook een beetje zo? Ja, absoluut. Je weet hoe dat gaat. Dagenlang wordt er gezegd nek aan nek, nek aan nek. Eén zit je af van de Partij van Arbeid. Gefeliciteerd aan de Partij van Arbeid. En als je dan net als grootste eruit komt, dan is dat natuurlijk mooi. Ja. Is niet ook een beetje teleurstellend? Ja, maar joh, Europese verkiezingen liggen bij heel veel mensen ver weg. Maar ik moet meteen ook Wilders feliciteren, want die heeft natuurlijk ook voor zijn partij een goed resultaat gehaald. Pour votre bravoure, au service de notre liberté. J'ai l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Merci. The Berlin Radio opened its news program with a so-called invasion announcement. The harbor of Le Havre is being fiercely bombarded at the present moment. We come here 80 years ago and it was all noisy. It was firing going on, there's pillboxes here and there, and now it's nice and tranquil, you know. It's better. Kippenvel. Mooi gedaan weer. Ik heb het eigenlijk bij alles wat ik deze week... Nou, niet op deze manier, maar alle foto's, alle beelden die ik deze week zag, constant ontroerd. En ik dacht, is dat nou vooral door de tijd waarin we nu leven? Trix, kijk jou aan. Voel jij dat ook, dat het extra beladen is deze keer, die herdenking? Ja. Ik woonde vroeger in Arnhem. En daar werd je heel erg opgevoed met oorlog. Met de slag om Arnhem. Het huis waar mijn ouders woonden in Velp. Dat had ook nog op een terras steentjes waar ooit inslagen waren geweest. Je liep als kind de Airborne-tocht. En heel jong las je alle boeken over de slag om Arnhem. Dus ja, ik ben heel erg opgevoed met oorlog. En inderdaad, D-Day, alles daaromheen. Heeft iemand hier aan tafel trouwens, we moeten zo naar het nieuws hoor, maar die herdenking in Normandië gezien? Ja, ik heb hem een column straks over. Oh, wow. Ik was ook zeer ontroerd om meerdere redenen. En de Marseillaise op deze manier... Ja, die was fantastisch. Niet normaal. Mag ik één reden van je? Wat? Je zei om meerdere redenen ontroerd. Mag ik er Nou, vanwege de situatie nu, maar ook vanwege het feit dat je die mannen ziet die daar waarschijnlijk voor het laatst zijn. Die zijn 100. Nou, ik ga het straks ook wel uitleggen, maar... die deden dit voor iedereen. Ja. De vrijheid betekende toen dat je vrijheid voor iedereen wilde. Ja. En niet alleen de vrijheid voor jezelf. En ze waren op zee en ze zouden aan land komen, dat wil zeggen... Dat hoopten ze, want 7 op de 10, dat wisten ze wel, zouden het niet rennen. Kijk maar naar Saving Private Ryan, dan kan je dat helemaal zien hoe dat gaat. We kunnen het ons niet voorstellen. Het nieuws van even voorbij 5:30. Hier is Gert Kluk. NPO Radio 1. De bevrijding vanochtend van 4 Israëlische gijzelaars in de Gazastrook is wekenlang voorbereid en ging gepaard met zware beschietingen en gevechten. Dat zegt een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten. In de Gazastrook worden nu nog 130 gijzelaars vastgehouden. Israël zegt alles op alles te zetten om ze vrij te krijgen. Familie van gijzelaars dringt al maanden aan op een overeenkomst met Hamas. Een deal tussen Israël en Hamas blijft ontzettend hard nodig, zodat alle gegijzelden vrijkomen en humanitaire hulp de bevolking van Gaza bereikt. Premier Rutte heeft dat gezegd in een reactie op de bevrijdingsoperatie. Bij een inval in een restaurant in Hilversum heeft de politie gisteravond drugs, wapens en geld gevonden. Ook werd er illegaal gegokt, meldt NH Nieuws. De politie viel het restaurant binnen na enkele anonieme tips. Jongens, wat zijn jullie goed samen? Willemijn, ik heb het even tegen de gasten hier, maar ik wist niet dat je al was. Willemijn Hubert, ja. Om ons te vertellen hoe het weer gaat zijn. Ik lees 15, 13 graden. Het lijkt wel oktober waar we het over hebben. Ja, een groot contrast met juni vorig jaar toen we al richting de 25 graden gingen. Dus eigenlijk een heel schril contrast. Want als we kijken naar komende week, dan heb ik zeker voor de eerste dagen temperaturen rond de 14, 15, 16 graden. En heel veel hoger komt het niet uit. Dus het is absoluut aan de frisse kant. Als we kijken naar het moment van nu, dan zien we dat de temperatuur vooral in het noorden van Nederland echt behoorlijk gekelderd is. En dat heeft te maken met meer wind, wolkenvelden en ook af en toe een beetje regen, wat vanuit het noordwesten onze kant op aan het trekken is. Daar hebben we de komende uurtjes nog mee te maken. Ik denk dan wel dat het in het zuiden van Nederland droog blijft. En vannacht is het dan overal weer droog. Het is ook breed opgeklaard en vooral dieper landinwaarts daalt de temperatuur. Na een graad of 6 staat aardig wat wind. En dat dan vooral in het noorden van Nederland, want in het zuiden bijvoorbeeld staat er maar weinig wind. Morgen ook een dag waarbij het grotendeels droog is. Zeker in het midden en het zuiden van ons land. In het noorden maken we in de loop van de middag kans op een enkele bui. Daar ligt de temperatuur op zo'n 14 graden op de Waddeneilanden. 16 graden in het noorden van het land. En de hoogste temperaturen vinden we morgen terug in het zuidoosten met zo'n 19 of 20 graden daar. Ook wat meer wind, zeker in het noordwestelijk kustgebied. Maandag wordt dan een dag met veel bewolking. Echt een natte dag kan het worden. En dan de laagste temperaturen van de week, een graad of 14. En vanaf dinsdag meer zonneschijn in het spel. Maar ook op de dinsdag zelf kunnen we nog buien verwachten. En vanaf woensdag is het dan licht wisselvallig. Met langzamerhand kleine stapjes omhoog in die temperatuur. Wat een gekkigheid allemaal. En mensen die zullen zich afvragen, maar het gaat toch binnenkort niet vriezen als het allemaal zo raar gaat zijn? Nou, dat niet, maar hier is hij wel. Robert Vries, hè? Ja, Wiegen, dat klopt. En ik heb gelukkig maar één file te melden. En die wordt dan veroorzaakt door werkzaamheden ook. Dus je had het kunnen weten. De binnenring van de A10-Zuid die is dicht dit weekend. En daardoor voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Omrijden gaat gemakkelijk via de A1 en de A9. Zo. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Zo, dat duurde even, maar we zijn er dan toch met aan tafel. Ja, Ron Stewart, Ron Wood, wat is het nou? I am sailing. Hey, het is toch meer Woody Harrelson, sorry. Toch? Ja, Steven de Jong. Dat hebben ze nog nooit gezegd. Ron Stewart hebben ze echt nog nooit gezegd. Dat nee? Zeg jij weer. Nee. En je hebt zo'n mooie karakteristieke kop, ja, zo'n kunstzinnige kop. Oh. Artistiek. Nou, dankjewel. Kijk, ja, wees er maar blij mee. Ben je ook wel. In het publiek zeggen ze wat? Waar lijkt hij op? Ron Stewart. Stewart. Maar hoe Ron Stewart er nu uitziet? Hoe hij er nu uitziet of hoe hij er vroeger uitzag? Ja. Met die mooie kop. Ja. Op dat schip. De man is bij de 80, toch? Ja. Hendrik Vos zit naast je. U bent, hij is hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit van Gent. Zat ik net interessant te doen, zei ik, dat is toch Hent? En u kijkt me aan op een manier, waar heeft die man het over? Ja, dat is mij ooit verteld, dat ze dat daar niet uitspreken als Gent, maar als Hent. Blijkt helemaal niet zo te zijn? De West-Vlamingen doen het. Oh, de West-Vlamingen. En die komen wel in grote getalen naar Gent, omdat de universiteit daar zo geweldig is, uiteraard. Maar de Gentenaars zelf en de rest van Vlaanderen zegt gewoon Gent. Tuurlijk, zo hoort het ook. Even een fragment uit de theatertour die u of je, ik twijfel even. Je liever? Oké. Okay. Die je samen opvoert met cellist Frans Grapperhaus. Geen familie van onze vet Grapperhaus, geloof ik. Hè? Veraf. Ik vind dit zo mooi. Laten we even luisteren met elkaar. Al die saaiheid, al die dwaasheid, al die frullen, al die prullen, die maakte wel Europa één. Veel meer dan het scheen. De slagboom die verdween, min of meer als stoemelings en zonder grote happenings. Wij raakten met elkaar verbonden en er vielen geen gewonden. Oké, het mist wel wat charisma, maar wij vliegen vlotjes naar Ibiza. Nou, ik zeg niet dat alles vooruitgang is. Wat mooi zeg. Ik wil hier naartoe. Naar Ibiza. Ja. We hebben gespeeld in Amsterdam een paar weken geleden. Ja. Maar en, waar niet, vraag ik me af. Want overal in Europa... Het is een beetje zot. Het is uit de hand gelopen. Ik had een dik boek geschreven over de geschiedenis van de Europese eenmaking. Met anekdotes, met petite histoire, met verhalen. Omdat het bouwen van zo'n project als de Europese Unie... Je denkt soms dat is allemaal heel gladjes en heel goed doordacht. Maar in werkelijkheid is dat de hele tijd door improviseren en knutselen. En timmeren, prutsen soms ook. En goed, ik had daar een boek over geschreven en met heel veel verhalen. En de uitgever zei dan van ja, misschien zit daar wel een theatervoorstelling in. En we gingen die dan 2 of 3 keer in Gent spelen. Maar dan kwamen er andere culturele centra elders in Vlaanderen die zeiden van we willen dat ook. En dan plots was er ook internationale belangstelling. En eergisteren hebben we hem nog gebracht in Yerevan in Armenië. Wauw! En 4 dagen geleden in Kish. In Moldavië, we hebben in Pristina, Athene, op heel veel plekken zijn we beginnen toeren met de voorstelling. Waar worden jullie het meest, waar zijn jullie het meest bezocht? Welk land? We spelen in elk land dan 1 keer. Ja. Maar Wat heel zot was, dat was dat in zo de landen aan de rafelranden van Europa, Moldavië, Bosnië ook, in Sarajevo hebben gespeeld, nu in Armenië, dat daar het enthousiasme bij de mensen het grootst is. Dan worden wij, terwijl we aan het vertellen zijn, onderbroken door gejuich en applaus soms. En is dat enthousiasme tegelijkertijd een hunkering? Ik denk dat het dat is, ja. Met een beetje dubbelzinnigheid in die zin dat in Yerevan viel het ons ook wel op, en dat was de eerste keer dat we dat hadden. Armenië? Armenië. Op een bepaald moment een aantal mensen heel ostentatief en boos de zaal verlaten hebben. En dat bleken dan echt Rusland-Poetin-liefhebbers te zijn die zich dan veel minder in het project... Maar je weet toch waar ze naartoe komen, zou ik denken. Het is heel duidelijk wat jullie ten tonele brengen. Ja, precies, maar toch. We hoorden hier een stukje in het Nederlands, maar dat daar wordt opgevoerd, neem ik aan, dan in het Engels? Ja, dat doen we in het Engels. Ja. In Armenië was het zelfs boventiteld in het Armeens. Aha. Hoeveel is geïmproviseerd? Vroeg ik me af. Ik heb gekeken en het komt er zo makkelijk uit, maar het zal niet zo tekstvast zijn, toch? De tekst is volledig uitgeschreven. Steven de Jong, als ze bij jou zouden aankloppen... Maar het is gewoon een topacteur dan, hè? Ja, zeker. Als hij dat kan. Dacht ik dus ook. Want het is een totaal ander vak, toch? Dat je een boek schrijft en dat je dan de buurt op gaat. Het is iets totaal anders. Had je dat verwacht? Ik geef al heel lang les over de geschiedenis van Europa. En als je les geeft aan studenten... Dat is een kritisch publiek. Als je ze de aandacht wil houden, zeker op vrijdagochtend... dan moet je wel alles uit de kast halen. Maar Steven de Jong, je bent regisseur. Als ze bij jou zouden aankloppen en zeggen van... ik denk dat hier wel iets in zit, een film of zo, of een theaterstuk. Word jij daar dan enthousiast van op het eerste oog? Nou, niet op het eerste oog, maar in alles zit een film, hè? Oh ja? Ja. Nee, maar een verhaal is, als ik dat zo beluister... van als je een echte verhaal hebt te vertellen... dan zit er altijd ook een film in. Dat is, dat is het gekke, hè? Want je denkt als het gaat over de geschiedenis... van de Europese eenmaking, dat is saai en suf en duf... en we gaan in slaap vallen, maar... Ja, als je dan begint te kijken hoe dat het in het echt allemaal gegaan is. Ook Julie Ruud Lubbers, de rol die hij soms gespeeld heeft. En zo, dat was toch allemaal wel ja, pikant, toch? Ook pikant. Ja, en zeker Julie Ruud Lubbers was helemaal niet geliefd in Europa. Zeker niet bij Kool, geloof ik. Hè? Nee, die hebben ruzie gemaakt in Straatsburg ooit. En Lubbers probeerde de Duitse eenmaking tegen te houden. En Kool, die werd woest toen hij dat hoorde. Dat was een vulkaanuitbarsting, die begon te trillen, te beven, die barsten uit, die brulde, die brieste, dat hij geen lessen in de geschiedenis te krijgen had van die Hollander. Als je gaat kijken, dat hoe is drama, allemaal... hè? Dat is drama. Dat ja, is precies. Toch wat je wil. Ja. Jullie passen zo goed bij elkaar. Fantastisch. Wij, hè? Ja. Ja, dat ik kan had ik ook heerlijk om naar te luisteren. Ja. Hij past mooi. Hij past er ook heel goed bij, Frank van Leeuwen. Die misschien wel heeft meegekregen dat Geert Wilders op bezoek is geweest in België. Direct even een fragment. Dat was dichtbij Gent dan in Aalst. Daar was hij vandaag. Even luisteren naar Geert Wilders. Op 22 november 2023 was de dag... dat de bevrijding van Nederland begon. En morgen, beste vrienden van het Vlaams Belang... morgen is het hier D-Day en begint de bevrijding van jullie Vlaanderen. Zo. Hij kiest grote woorden. Ja, is ook veel online ook veel om te doen. Veel kritiek ook op of dit nou wel zo'n handige teksten zijn... in de week van de D-Day-herdenking... waar we net met z'n allen zo mooi al naar hebben geluisterd. Ik denk terecht dat je daar wat... Zeker als we net die veteranen horen. Ja, of dit dan zo handig is om in deze week te zeggen, weet ik ook niet. Kun je ook wel eens zien wat die bevrijding van Nederland... er zo allemaal zal inhouden? Ja, de resultaten moeten we daarvan ook sowieso nog zien, toch? Dus, ja, precies. Nou, misschien dat we bevrijd kunnen worden van Geert Wilders. Daar zou ik wel... Maar als ik dit zeg, dan kan ik meteen weer aangeklaagd worden wegens... We maken er een grapje om. Maar, dit man, soort teksten, die man die dit soort dingen ook, dit groteske, alles voor het effect. Denk toch eens een keertje na, man. Is hij populair? Met je overdreven... kom er bijna niet meer uit, Wieger. Is hij populair in België, vraag ik me af? Hendrik Vos? Goh, ja, bij kiezers van Vlaams Belang wel natuurlijk. Hè? Want hij is iemand die erin geslaagd is om een grote verkiezingsoverwinning te boeken. En dan ook nog in de regering terechtkomt. Ik zie dat in België nog niet zo snel gebeuren. Dat want Vlaams kortom, Belang in sanitair blijft in stand? Je partijen en zeker politici die twijfelen hoor. Maar het, zeker ook het taalgebruik van Vlaams Belang is zo ruw, zo bot, zo... Ja, zo afstotend dat het heel moeilijk zal zijn om met Vlaams Belang een coalitie te vormen, een regering te vormen. Ik zie het echt niet gebeuren. Maar goed, in de politiek zijn wel gekkere dingen gebeurd. Maar op dit moment zie ik het in België niet gebeuren. In de media in Duitsland hoor je reacties als Wilders heeft een enorme klap gekregen. Ja, daar is die helemaal niet zo groot. Die kop van de Bild grote winnaar. Misschien iedereen al voorbij zien komen. Ja, dus in Bild staat ook niet bekend voor heel erg waardevaste teksten. Nou ja, ging klap in het gezicht van Wilders. Nou, dat was de kop, dat vond ik het interessante van. We hebben vrijdagochtend een napraatuitzending op die exit poll gemaakt. En eigenlijk lopen de analyses uiteen van links tot rechts. Ja, en is alles ook een beetje waar. Ja. Het is inderdaad ook heel druk in het winnaarsteam dit jaar. Dus dat is ook iets wat mij heel erg opviel. We hebben normaal al bij verkiezingen dat iedereen er op een manier wel iets van probeert te maken. Dat ze het best wel goed hebben gedaan. Maar dit was echt... volgens mij was letterlijk Malik Asmani van de VVD de enige die zei... ik had op iets meer gehoopt. En de rest was het overal een groot feest. Dus, nou, NSC scoorde nog niet zo heel lang geleden heel goed bij ons. Bij deze Europese verkiezingen. Echt heel erg mager. Jij sprak, gaan we ook even naar luisteren hoor. We hebben toch veel fragmenten gereed. Oh. Ja. Jij sprak met Dirk Gotink, eerste man van NSC in Europa. Laten we even luisteren. Nou, ik denk dat we echt een hele mooie campagne hebben gedraaid. Daar ben ik wel heel trots op. En we hadden natuurlijk te maken met heel veel verschillende partijen. Met soms ook wel bekendere gezichten. Dus nee, daar ben ik gewoon trots op hoor. Ja, die vond ik ook wel interessant, want u haalt zelf al aan bekend gezicht. Pieter Omtzigt, die zei, misschien heeft het wel te maken met een wat onbekende lijsttrekker. Dan gaat hij in Den Haag een rechtse avontuur aan en krijgt u de schuld. Nou, zo heb ik dat niet gezien hoor. Ik ben gewoon nieuw in de politiek, dus dat is logisch. Ja, dat was een pijnlijke vraag van jou aan hem, maar heel terecht. Want ja, wat deed Omtzigt daar? Niet zo'n handige uitspraak, toch? Nee, ik bedoel, in het hele speelveld van lijsttrekkers... die überhaupt volgens mij niemand kent. Nee. Dus dan de schuld geven aan dat de lijsttrekker wat weinig bekend was... toont volgens mij ook aan dat het in de club van Pieter Omtzigt nog een beetje zoeken is. Nou. Maar wat is jouw verklaring? Want er wordt gezegd dat ze het hem kwalijk nemen... dat hij tijdens de formatie zo moeilijk heeft gedaan... onder andere door weg te lopen toen. Nou ja, dat is een opvallend iets. De persoon Pieter Omtzigt heeft het daar zelf niet over gehad de afgelopen dagen. Terwijl die natuurlijk ook de hand in eigen boezem moet steken. Toch die ruis die hij rondom de formatie zelf heeft gecreëerd. Er is uiteindelijk door 14% van de NSC-kiezers die destijds NSC hebben gestemd... nu weer NSC gestemd. Dat is echt krankzinnig weinig. Volgens mij kwam 60% niet eens opdagen van hun achterban. Dus laat maar zien. En het interessante vond ik dat Pieter Omtzigt het wel dan vaak over Europa heeft. Alsof hij daar ook zoveel van weet. We kennen de verhalen hoe hij dat in Malta... en alles heeft aangepakt. Zijn partij wil juist in Brussel allerlei dingen anders geregeld zien hebben. Maar dan komt vervolgens meer dan de helft van zijn achterban niet eens opdagen voor verkiezingen die erover gaan. En dan ga je met één zetel dat parlement in. Maar Frank, het is wel opvallend dat de tegenstem, tegen Europa, die zijn bijna niet opgekomen. Ik denk dat dat ook de reden is waarom waarschijnlijk Wilders niet de allergrootste. Ja, degene die er nog enigszins in geslaagd is, is Wilders. Ik bedoel, zijn achterban kwam... Ja, kan je nagaan wat hij heeft toch vooral de stemmen van Forum gekregen, wordt gezegd. Ja, dat is... Van Forum blijft niks over. Die komen niet meer terug. 4 jaar geleden waren zij nog een relevante speler van betekenis. Ja, nu zien we dat Wilders er dus, wat ik zeg, als enige nog in is geslaagd... om wel die kiezers nog enigszins te mobiliseren. Een grote overwinning voor hem. Laten we dat wel even benadrukken. Ja, nee, ze zijn de grootste winnaar. Ja. Als in, en dat is ook een interessante analyse. Je zag ook in de kranten dat de een dan inderdaad kopt rechts links wint... maar rechts grootste winnaar. En bij de ander zag je weer winst voor het midden... of voor pro-Europese partijen. Ja, kijk, van GroenLinks... Je ziet hoe belangrijk het is dat je de grootste wordt in de beeldvorming. Maar hij heeft toch eigenlijk alle tegenstemmen gemobiliseerd? Alles bij elkaar gevecht is allemaal naar... De PVV is de tegenstem. BBB ook twee zetels, niet mis. Ja, die hebben nog wel een achterban. Nou ja, denk ik. Precies. Ja, en relatief inderdaad, als je dat dan vergelijkt met de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, hebben ze het goed gedaan. Ja. Maar ja, goed, een jaar geleden waren zij de grote winnaar bij de Provinciale Staten. Is ook maar iets meer dan een jaar geleden. Ja, het kiezersschilde is op drift. Dat is bij ons zo, maar dat is denk ik ook zo in België, vraag ik. Ja. Aan Hendrik Vos, ja. Ja, nou, ja. Zo dadelijk, zegt u het maar. Vlaams Belang wordt gepeild bij ons ook op bijna 30%. Zo. Nu, dat betekent nog altijd dat er 70% mensen zijn die niet op Vlaams Belang zullen stemmen. Hè. Zoals bij jullie, Geert Wilders heeft, 17% of zo volgens de exit poll. Dus dat betekent dat nog altijd meer dan 80% van de Nederlanders niet op hem stemden. Ja, dat was ook wat we hier rondom de formatie veel hoorden. Hè? Van ja, de kiezer heeft gesproken en dan zegt links weer... nou ja, er is ook nog een bepaald deel die daar niks in ziet zitten. Dus, alsof de kiezer bestaat. Mooi gezegd. En als de kiezer spreekt, wat zegt hij dan? Dat zijn vragen die we ook in uur 2 gaan stellen. Want dan gaan we het opnieuw hebben over de verkiezingen. En ook even over de grens kijken. Want ja, in België zijn ze zot op verkiezingen. Stemmen ze ook voor de nieuwe regeringen al daar. Dus niet alleen over Europa. Dan een heel ander verhaal en een heel indrukwekkend verhaal. Wat zou je doen als het absolute kwaad met bulderende kracht op je afkomt? Wat kun je doen als individu tegen een gek gemaakte massa die het op mensen als jou gemunt heeft? Hoe ver durf je te gaan in uur U als mensen om je heen flauw vallen van angst of erger? Nu ze oog in oog staan met de gewisse dood. Het verhaal van de Joodse huisarts David Hausdorff opent de donkerste bladzijde van de Jodenvervolging in ons land en belicht de onwaarschijnlijke dapperheid van sommigen in gevecht daartegen. Trix Bennekom, wat een verhaal en wat een werk ook om je in hem te verdiepen en dat hele omveld. Ja, ik denk dat, ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist helemaal niet dat er een Joodse gemeenschap in Rotterdam was. Ik heb 20 jaar in het westen van de stad gewoond. En nu weet ik pas, toen ik bezig was met dit boek, dat er een Joods ziekenhuis was, een Joods weeshuis, een Joods bejaardenhuis. Ik bedoel, dat er 13.000 Joodse Rotterdammers waren voor de oorlog. En dat die er al 400 jaar waren. Ik bedoel, dat was altijd de tweede minderheid in Rotterdam. En toen begon ik me ook te realiseren dat met de oorlog, de Holocaust in Rotterdam, dat er meer dan 6.000-7.000 mensen zijn vermoord. En dat niet alleen hun levens zijn verwoest, maar ook gewoon hun hele cultuur, hun gewoon de hele Joodse gemeenschap die er zo lang geweest was. Jij zegt en dat ook Rotterdam is niet zijn hart verloren, maar zijn geheugen, collectieve geheugen verloren. Is dat wat je hiermee... Ja, dat is wat Lisbeth Levy is, zelf ook Joods, Rotterdamse, mij op een gegeven moment zei, Rotterdam heeft niet alleen haar, met het bombardement, niet alleen haar hart, maar ook haar geheugen verloren. En zij zei toen ook, wat kunnen we doen om de verhalen van Rotterdammers in het algemeen, die er niet meer zijn, terug te brengen. En we hebben natuurlijk met de stichting Loods 24, Kindermonument, de website Joods Erfgoed Rotterdam, zijn er natuurlijk honderden verhalen al gebracht. Zijn nu bekend. Maar bij het verhaal van Hausdorff, dat beslaat echt een eeuw. Hij werd ook bijna 90 jaar. Maar ook zijn vader, die was een immigrant die in 1883 in Rotterdam kwam. En het beslaat dus een periode voor de oorlog. De oorlog. Ja. En omdat hij in onderduik overleefd heeft. Ook een hele belangrijke periode daarna, waarin hij niet alleen in Rotterdam, maar ook in Nederland probeerde de Joodse gemeenschap weer opnieuw op te bouwen. Loods 24 zal heel veel mensen niks zeggen. Amsterdamse Schouwburg zegt mensen wel iets. Ja. Maar het is het equivalent daarvan. Ja. In Amsterdam heb je de Joodse Schouwburg. Daar werden de mensen eerst gewoon opgeroepen met een brief van de Duitsers. Daarna, toen de Duitsers niet tevreden waren over de opkomst, ging het met razzia's. En Amsterdam had natuurlijk de meeste Joden. En al een heleboel Joden waren verplicht ook in Amsterdam te gaan wonen. Door de Duitsers, om ze zoveel mogelijk te concentreren. Maar inderdaad, Loods 24, hier vlakbij. Dat was een uit het zicht van de stad. Een spoorlijn ernaast. En daar moesten de mensen zich verzamelen. Maar niet uit het zicht van hem, David Hausdorff. Want hij was erbij, telkens weer. Ja, hij was medisch adviseur van de Joodse Raad. Dat werd hij 2 dagen voor het begin, voor het eerste transport. Dat was op 30 juli 1942. Ze waren in Amsterdam begonnen. En toen hoorden ze ook hoe het daar ging. En dan al die Joden worden dan opgebracht. En die, in dit geval in Loods 24. En bijvoorbeeld mensen die gemengd gehuwd zijn, die hoeven niet gedeporteerd. Mensen die een baantje hebben bij de Joodse Raad, ook niet. Maar ook mensen die ziek zijn. En Hausdorff zelf, maar ook andere artsen, Joodse en niet-Joodse artsen in Rotterdam, dat kan je ook in het archief vinden, die schreven allemaal valse attesten. Zelf van een zenuwarts uit Arnhem die dan schreef van... deze mevrouw die kan niet straks in een werkkamp in het oosten gaan werken. Ja, en je schrijft ook, iedereen wilde ziek zijn... Ja. Of een functie krijgen in het ziekenhuis... zodat ze niet gedeporteerd hoeft te worden. Ja, ja, de Duitsers die waren panisch voor besmettelijke ziekten. En het was ook bijvoorbeeld in Westerbork... daar hadden ze een vrij korte tijd dus een ziekenhuis opgebouwd... dat gewoon uniek in zijn soort was, maar waar het alle specialismen had. Het was een ongelooflijk groot ziekenhuis. En ook daar, maar ook dus in het land, alles ging erom, je moet niet ziek zijn. Dus in het begin, als je een baantje had bij de Joodse Raad, dat kon je helpen. Maar op een gegeven moment wilde iedereen ziek zijn of in het ziekenhuis werken. En hier in Rotterdam bijvoorbeeld had de directeur van het Joods ziekenhuis, dokter Elzas, heeft het later ook verklaard dat ze... ze kregen Rode Kruiskribben. De klassenverpleging ging eruit. En iedere arts die kwam om iemand te laten opnemen, die kon terecht. Dus ze hadden het helemaal volgestouwd met bedden. En ja, er waren ook heel veel mensen deden hun best om een baantje te krijgen. Dus je kon in het ziekenhuis, het Joodse ziekenhuis, kon je. Je kon verpleger zijn, maar ook brandwacht of koerier of in de keuken. Alles werd gedaan om zoveel mogelijk mensen... want ze dachten, nou, daar blijven de Duitsers van af. Maar in 1943 zijn ze dus begonnen... de Duitsers Apeldoornse Bos leeg te halen. En in Rotterdam... Dat was een instelling, hoor. Ja, het was een voor hele grote... Voor mensen die ernstig ziek... Ja, nee, dat was een psychiatrische instelling. Ja. En in Rotterdam, dat was echt het zwaar... Nou, echt het, de zwartste bladzijde... Ja. Dat was 26 februari 1943. Toen kwamen de Duitsers en met de, hoe heet het, de NSB, de militante tak van de NSB, dus de WA'ers. En nou, die drongen dat ziekenhuis binnen. En ook als je net geopereerd was of dat je heel erg slecht aan toe was, iedereen werd meegenomen. Ja. Dat ging ongelooflijk vreed. En ook hetzelfde moment een stukje verder het weeshuis. En het Oude Liedengesticht, zoals dat heette. En inderdaad, Haalsdorf was dus degene die met de Duitsers... omdat hij ook heel goed Duits sprak, had een Duitse vrouw... moest hij ieder keer met de Duitsers... dan hebben we het over die drie van Breda... zoals bijvoorbeeld een Franz Fischer en Auster Funter... daar heeft hij veel mee te maken gehad... En dan moest hij ongekende sadisten, daar hebben we ja, ongekende sadisten. En hij heeft daar zelf ook in een interview over verklaard... dat hij had met quota te maken. Dus als iemand anders, om wat voor reden ook, niet op transport hoefde... dan had hij minder ruimte. Maar ook als hij iemand die het af heb, ja. probeerde... als je vindt het te overtuigen, doe dat niet. Maar dan heb je het bijvoorbeeld, ook met dat ziekenhuis... dan mag uiteindelijk één iemand mag weg, dat is een stervend iemand... om die in een ziekenhuis te laten sterven. Ja, ja. Deze man is een held. En ik wil graag van jou weten zo dadelijk. Want ik kijk naar de klok en ik weet dat we het antwoord daarop nu niet zullen krijgen. Maar straks wel. Want je hebt je ondergedompeld in de vervolging van de Joden hier en in het land. En wat dan het meest is blijven steken is dat die ongekende wreedheid... of misschien ook de ongekende goedheid van mensen als David Hausdorff. Het antwoord van jou daarop zo dadelijk in uur 2 van WNL in de kantine. En dan gaan we ook iets heel leuks doen met Steven de Jong. Want we gaan het hebben over de schippers van de Kameleon. Ja. Marcel, dat vind jij leuk. Wachten. Frank, dat vindt iedereen leuk. Ja. Dus blijven luisteren naar In de Kantine, live vanuit Rotterdam. Tot zo. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Hoe heeft Europa gestemd voor de Europese verkiezingen? This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa kiest, de uitslagen. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. Met de samenstelling van het Europees Parlement en reacties uit Brussel en binnen- en buitenland. The European Union is not perfect. Luister morgenavond vanaf 8:30 NOS Europa kiest de uitslagen. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Morgen bij Human in Metropolis lopen we tegen grenzen op. In Kashmir scheidt er in vier niet alleen twee volkeren, maar ook de familie Khan. In Istanbul is een metroviaduct de scheidslijn tussen betaalbaar en onbetaalbaar wonen. En in een Oostenrijks grensdorp zijn Hongaren niet welkom vanwege hun rijgedrag. Morgen bij Human op NPO 2. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app. NPO Radio 1, 6 uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. En die kantine staat in Rotterdam, zoals te doen gebruikelijk. En we hebben het zo dadelijk, en dat is helemaal niet zoals te doen gebruikelijk, maar hoogst uitzonderlijk, over De Schippers van de Chameleon. Het boek is 75 jaar geleden verschenen. Er kwamen films en het is een onmetelijk succes. En de regisseur van die film, Steven de Jong, zit bij ons aan tafel. Daar zit ook Frank van Leeuwen, politiek verslaggever van WNL, tegenover hem. Hendrik Vos, hij is hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit van Gent. En één keer raden waar het dan over gaat. Natuurlijk, over de Europese verkiezingen. Wat dacht u? Nu, het nieuws van 6 uur. Hier is Gert Kluk. De bevrijding vanochtend van 4 Israëlische gijzelaars in de Gazastrook is wekenlang voorbereid en ging gepaard met zware beschietingen en gevechten. Dat zegt een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten. Aan de Palestijnse kant vielen volgens Hamas zeker 200 doden en enkele honderden gewonden. Israël spreekt van een duidelijke boodschap aan Hamas. Het zegt alles te zullen doen om ook de resterende gijzelaars vrij te krijgen. In de Gazastrook worden nog zo'n 120 gijzelaars vastgehouden. Een deel van hen zou niet meer in leven zijn. Familie van gijzelaars dringt al maanden aan op een overeenkomst met Hamas. In een open brief in het dagblad Trouw hebben de rectoren van 15 universiteiten gereageerd op de studentenprotesten. De actievoerders willen dat universiteiten alle banden met Israël verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Dat gaat niet gebeuren, schrijven de rectoren, waaronder die van de universiteiten van Tilburg. Op de universiteit wordt al weken gedemonstreerd door kamperende studenten. Verslaggever Roel Pauw. Klein tentenkampje tussen de bomen. Zo'n 30, 35 studenten bivakeren hier sinds 2,5 week dag en nacht. 3 van hen zijn Linda, Jamie en Andy. Ze zijn onaangenaam verrast door de open brief die ook door hun bestuursvoorzitter Wim van der Donk is ondertekend. De brief die we vannacht hebben gelezen is wat ons betreft het morele failliet van het college van bestuur. De brief is uitermate teleurstellend. De 15 universiteiten die de brief hebben opgesteld vinden het een slecht idee om de banden met collega-universiteiten in Israël volledig door te snijden. Je schaadt daarmee de vrije wetenschappelijke dialoog die essentieel is in de academische wereld en ook het geluid van kritische Israëlische wetenschappers wordt niet meer gehoord. Individuele Israëlische onderzoekers zijn niet ons doelwit. Wij hebben namelijk nooit gezegd dat wij geen contact willen hebben met onderzoekers in Israël. Wij staan juist open voor deze dialoog. Wij staan open voor ander geluid, voor kritische onderzoekers. Deze hebben wij bijvoorbeeld ook uitgenodigd hier op Tilburg University vanuit Palestine Solidarity Tilburg. Dus ik vind dat dit een beetje een misconceptie is. We willen alleen de banden met onze instituten, collega-instituten verbreken die actief participeren in de genocide in Gaza op dit moment. En dat lijkt deze brief niet goed te weerspiegelen. En naar ons inziens is wat wij roepen nu, een academische boycott, een goede balans tussen aan de ene hand de academische vrijheid en aan de andere hand je principes over wat wij goed of slecht vinden. De ondertekenaars zeggen dat ze hun samenwerking met Israëlische universiteiten pas zullen opschorten als de overheid dat opdraagt. dat getuigt niet van visie en moed, vinden de studenten. Alle universiteiten in Spanje, onze goede partneruniversiteit Gent of Brussel of Antwerpen, die hebben eenzijdig een beslissing durven te nemen wat Tilburg University niet durft te nemen. De houding van het college van bestuur, en specifiek meneer Van der Donk, die altijd open dialoog heeft gepromoot, is wat ons betreft veranderd in een monoloog. En hij neemt nu zelf de regie terug door te zeggen: onze universiteit wacht af totdat de overheid ons iets oplegt. En daarnaast vind ik dat we gewoon alle mensen in Palestina in de steek laten door hierin mee te gaan. De demonstrerende studenten weten nog niet hoe ze zullen reageren op de open brief. Bij een inval in een restaurant in Hilversum heeft de politie gisteravond drugs, wapens en contanten gevonden. Ook werd er illegaal gegokt, meldt Omroep NH. Er is iemand aangehouden. De politie viel het restaurant binnen na enkele anonieme tips. Ongeveer 40 gasten zijn gefouilleerd. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een lichte whiplash overgehouden aan de aanval van gisteravond, meldt haar kantoor. Volgens ooggetuigen kreeg ze gisteravond op straat in Kopenhagen een harde duw tegen haar schouder. Een Poolse man van 39 is opgepakt. Over een motief is nog niets bekend. En in Leeuwarden is een leerkracht opgepakt. Hij zou foto's en video's hebben gemaakt van kinderen die zich aan het omkleden waren. Volgens de basisschool werd de man eerst geschorst en daarna ontslagen. 3 weken geleden werd hij aangehouden. De ouders van de kinderen zijn gisteren geïnformeerd. Hulpdiensten hebben opnieuw een lichaam gevonden in de Maas. Ditmaal bij Lom, ten noorden van Venlo. Vermoedelijk gaat het om de tweede vermiste Duitse man. Vorige week sprongen hij en 2 anderen in het water een telefoon achterna. Eén van hen kon zelf aan de kant komen. Naar de andere 2 is dagen gezocht. Gisteren werd het lichaam van de 22-jarige vermiste gevonden. Of het lichaam dat nu is gevonden inderdaad van zijn 21-jarige landgenoot is, heeft de politie nog niet bevestigd. De Poolse tennisser Iga Świątek heeft voor de 3e keer op rij Roland Garros gewonnen. Ze won de vrouwenfinale vanmiddag in 2 sets van de Italiaanse Jasmine Paolini. Het werd 6-2 en 6-1. Commentator Marcella Mesker. Het begon eigenlijk veelbelovend voor Paolini. Het was 2-2 gelijk. Ze brak Świątek zelfs in het begin van de wedstrijd. Mooie lange rallies. De kleine Italiaanse dapper. Voorhands die ze binnen de lijnen sloeg. Maar ineens was er een 25-shot rally in de 5e game. Ze werd van het kastje naar de muur gestuurd. Świątek steeds meer een stapje naar voren. De backhand als winnende slag eindigde die rally. En daarmee leek het vuur gedoofd. En was de genadeklap bijna nabij. Want daarna was het een en al Świątek die verschrikkelijk goed speelde. Heel veel vertrouwen had. Dit toernooi een matchpoint tegen had. Vroeg in het toernooi tegen de Japanse Osaka. Maar daarna bijna iedereen makkelijk in 2 sets van de baan sloeg. Zo ook de finale. Niet spannend, want Iga Świątek won voor de 4e keer op Roland Garros. Ze verslaat dus die dappere kleine Jasmine Paolini met 6-2 en 6-1. Morgen wordt in Parijs de finale van het enkelspel mannen gespeeld tussen Zverev en Alcaraz. En dan het weer in het noorden en midden bewolking. Af en toe een bui, in het zuiden vaker droog en nog zonnig. Het is 16 graden aan de kust en 19 in Limburg. Vanavond gaat de wind liggen en klaart het op. Morgen droog met flink wat zon en dan zo'n 18 graden. Ja, die wedstrijd tussen Alcaraz en Zverev, die ga ik morgen zeker bekijken. En dat betekent dus dat ik op dat moment niet op de weg ben. Nee. Nou, dat scheelt weer. Alle beetjes helpen, Robert Vriese. Het is wel op die weg. Ja, vooral bij Amsterdam nu op de A10. De A10 Zuid is dicht. De binnenring van de A10 Zuid, daar wordt aan de weg gewerkt. Daardoor voor knooppunt Amstel 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar kun je makkelijk omheen eigenlijk via de A1 en de A9. Op de A10 West, de binnenring, is nu een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden, maar daarvoor zijn er 2 rijstroken dicht. En die vertraging die zal dus nog wel even blijven bestaan. Ook 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht na een ongeluk bij Maren. Vanaf Veenendaal West 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog 1 keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Onze ogen.

Ze hadden de 100 gehaald, terwijl ze bij een iets andere knik in hun tijdlijn voor eeuwig twintigers waren gebleven. Monumentale mannetjes in hun rolstoelen. Alleen al het gewicht van hun verdiende onderscheidingen belemmerde hen bij het lopen. Maar van al deze mannetjes was er één verreweg het breekbaarst. Die probeerde toch te lopen en zowaar hernam het woord. Het was Joe Biden, president van de Verenigde Staten. Oftewel de machtigste man ter wereld. Gastheer was Emmanuel Macron, jong en vitaal. Hij hurkte neer om naar het verhaal van een oude dame te luisteren. Het was een lang verhaal. De dame was ook oud. Ik zag hem hurken. Ik kreeg plaatsvervangend pijn in mijn kuiten. En dacht, die kan straks niet meer opstaan en moet à la Joe Biden geholpen worden. Maar hij sprong kwiek op om meteen bijna over een speaker te struikelen. Maar hij behield zijn evenwicht. Hij hield een gloedvol betoog alsof hij er zelf bij was geweest. Waarschijnlijk had hij een ooggetuigenverslag van zijn vrouw gekregen. Ons koningspaar was er ook. En Rutte en prins William, waar de Engelse premier hem snel peerde omdat hij een televisieinterview vanwege de verkiezingen had. Je moet prioriteiten stellen, nietwaar? Waarschijnlijk is die Sunak binnenkort definitief opgesodemieterd. Ook de Duitsers waren er. Ik had ze niet zo 1, 2, 3 herkend zonder helm. Ik zag kanselier Scholz uitkijken over het enorme strand en zag hem denken, hoe hebben ze hier de boel zo droog kunnen krijgen? Het was ontroerend, maar ik blijf in Nederland. En dat betekent dat ik toch lompe grappen hierover moet maken. Zoals het Nederlands elftal op diezelfde avond, als dank voor het bevrijden van ons land, met 4-0 gehakt maakte van Canada. Dat werd natuurlijk met veel gejuich en gelal ontvangen in het Oranje Asterix-dorpje, waar zich elke avond de samenscholingen van de Oranjezomer afspelen. Daar kan de hele wereld de tyfus krijgen als wij het maar leuk hebben. De sneuvelbereidheid is er groot, maar vooral horecamatig. Oud-voetballer Westy Snijders trad daar met een naamgenoot op. Hun hit was een kreupele vertaling van Ich bin wie du. En inderdaad, Snijder was van geen volkszanger te onderscheiden. Na zijn voetbalcarrière had hij duidelijk ingezet op persoonlijke groei, vooral in de breedte, waar de mogelijkheden qua haar en lengte beperkt waren. We zagen ook dat voetbalintelligentie niet hetzelfde is als gewone intelligentie. Toen Wesley met één zin elk dreigend begrotingstekort probeerde op te lossen. Als we al het geld dat we naar het buitenland sturen, nou eens eerst aan onszelf zouden geven, zo stelde hij voor. PVV-stemmer Jack van Gelder, moet ik de lompe grap maken dat zijn politieke voorkeur iets met de kleur van zijn kop te maken heeft, was het met hem eens. Vroeger zou je nog denken, het is ergens tussen te land, te zee en in de lucht misgegaan met die man. Hij heeft misschien iets te vaak en te hard Dennis Bergkamp gekrijsd. Maar de werkelijkheid is dat dit soort politieke sympathieën inmiddels geheel salonveeig zijn. Want het sprookje dat het wel en wee van ons land geheel afhankelijk is van de mate waarin wij migranten kunnen weren, blijft een dominant verhaal in onze democratie. Het electoraat van Wilders bleef grotendeels thuis en toch scoorde de PVV enorm bij de Europese verkiezingen. PvdA GroenLinks lijkt net iets groter te worden, maar dat zou volgens Wilders dankzij de foutenmarge nog best wel anders kunnen worden. We gaan het zien in Asterix-dorpje Nederland. Nu eerst met alle oranje geverfde landgenoten juichen voor een voetbalelftal dat grotendeels bestaat uit nazaten van emigranten en waarvan donderdag, afgelopen donderdag, de beste speler, de Nederlandse taal, niet eens machtig is. Maar ja, hij scoorde. Ja. Een maand na het Eurovisie Songfestival staat Europa opnieuw in de schijnwerpers. Opnieuw gaat het om stemmen, de stemmen, het stemmen. Een maand geleden moesten we voortijdig het podium verlaten. Ja, hij moest dat dan, hè, Joost Klein. En nu hebben we wel geleverd. De rest van Europa volgt vandaag en morgen. De reshuffle van het Europees Parlement gaat er komen, maar hoe precies? En wat maakt het allemaal uit? Op de achtergrond horen we trouwens toepasselijke muziek. Nodig om bij je te zijn, dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Parijs. Zo, ja, daar kennen we. Zo, dat was Joost. Ik ben de enige waarschijnlijk die dit niet meer kan horen. Nee. Ben ik de enige? Nee. Waarom? Waarom kan je het nog wel leuk? Ik vind het nog steeds wel leuk. Ja, ook in België heel populair. Ja? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, hadden jullie meegedaan, dan waren er 12 punten vanuit België geweest. Ja, dat denk ik ook. Blijf het even in. Oh, dat is wel waar. Nou, dat werd ook wel eens tijd. Dat, ja, dat is al een tijd geleden. Ja. De verkiezingen in België morgen. Laten we eerst kijken naar de Europese verkiezingen in België. Want België, dat is bijzonder. Die gaan morgen meervoudig naar de stembus. Morgen meervoudig kiezen, ook voor hun eigen parlementen. Dat van Vlaanderen, dat van Wallonië. Eerst Europa, daar het vizier op richten. Hoe gaat België stemmen? Valt er al iets over te zeggen? In het kielzog van Wilders PVV? Ja, de peilingen zeggen wat de peilingen ook in andere Europese landen zeggen. Hè, dat dat soort van heel extreem rechtse partijen, dat die het heel goed zullen doen. En in Vlaanderen zelfs heel goed, in die zin dat het 30% zou kunnen zijn. Maar er wordt steeds gezegd, rechts groeit, dat zien we. Maar dat de middenpartijen uiteindelijk wel stand zullen houden. Dus dat er niet echt een landslide gaat zijn, zoals hier en daar wel werd voorspeld. Klopt dat? Nee, ja, dat is zo. 30% voor een heel radicale partij is heel veel natuurlijk. Maar dat betekent ook dat er nog altijd 70% mensen zijn die dan toch meer gematigd stemmen en die... Ja, dan toch op een iets meer constructieve manier naar politiek kijken en wel bereid zijn om compromissen te sluiten en naar elkaar te luisteren. En dat blijft wel hoopvol natuurlijk. En dat zal in het nieuwe Europese parlement ook wel zo zijn. Hè. De radicale groepen zullen zeker wel aan zetels winnen, maar de grootste groepen zullen toch nog altijd wel meer in het midden zitten. Maar je ziet wel dat dan bij die middengroepen dat er toch ook wel zijn die dan standpunten beginnen over te nemen van extreem rechts, in de hoop dat ze dan kiezers zullen kunnen terugwinnen, wat dan meestal niet echt lukt. Maar intussen zitten ze wel met die meer extreme standpunten. Is migratie ook het thema morgen in België? Of nu al? Ja, de thema's lopen... elk land heeft zijn eigen thema's. Hè, maar de thema's die je in de meeste landen ziet terugkeren... lopen toch wel wat gelijk. Hè. Migratie, wat doen we verder met het klimaatbeleid ook? Hè. Daar is de voorbije periode wel een soort protestbeweging tegen gegroeid. Hè. De landbouwers die van hun oren maken en bon, dat zijn thema's die in verschillende lidstaten zullen spelen. En als het over migratie gaat, dan voel je echt wel van... dat verlangen van kunnen we dat continent op een of andere manier dicht timmeren en hoeveel prikkeldraad hebben we nodig om ervoor te zorgen dat er nog iemand... of dat er niemand nog de weg naar Europa vindt. Hè. Dat is een thema dat je in heel veel landen op dit moment... Nou, niemand nog, spelen. Maar de behoefte aan iets meer regie speelt denk ik overal, toch? Zeker, maar het wordt wel... Als ik kijk ook naar de campagne in België, het wordt wel heel radicaal ingevuld van... Het moet toe. Er wordt gezegd dat hoe mensen in Nederland stemmen... dat dat ook een signaal is voor hoe in andere landen gestemd zal gaan worden. Klopt dat? Die kans is heel groot. Ja, Nederlanders waren de eerste ook. Hè. Jullie zijn de enigen die met op een donderdag 2010. Stemmen. Maar hebben jullie Belgen Nederlandse signalen nodig dan? Nee, ik denk ook zonder de Nederlandse signalen... dat het in België wel die kant zou opgaan. Mm-hmm. Ja. Het is wel iets opmerkelijks, toch? Ik bedoel dat we die uitslagen... die moeten dan officieel een paar dagen dicht worden gehouden. Maar we hebben hier een exit poll. We hadden ook vrijdagochtend weer ook een Vlaamse journalist van de VRT aan. Alsof die niet in de gaten hebben wat hier gebeurt, weet je wel. Het is eigenlijk een soort van stemmen met voorkennis. Ja, het is heel raar om te zeggen, maar het is natuurlijk wel... Nou, is dat heel raar om te zeggen... Wat Frank hier oppert. Raar eigenlijk, hè? Dat wij al gestemd hebben... en andere landen doen dat dan op zaterdag. Hè? Vandaag dus. Morgen nog weer die getrapte verkiezingen. Ja. Ook iets raars natuurlijk. Maar dat komt omdat we een Europese Unie zijn... met 27 landen die heel aparte gewoonten... en culturen en gebruiken en talen hebben. En ook als het gaat over het organiseren van verkiezingen. Wij snappen helemaal niet waarom dat er in Nederland op een donderdag... in godsnaam op een donderdag gestemd wordt. Stemmen op een zondag, punt. Wij stemmen altijd op een woensdag. Het is hier de zondagsrust, waardoor er op zondag niet gestemd mag worden. Ja. Dus werd de keuze de dag die het dichtst bij woensdag ligt. En dan maar donderdag. En zaterdag kan niet, want eigenlijk heb je in de kantine. Nee, maar eigenlijk... Toch ook even, eigenlijk ook al heel veel zeggen, toch? Dat het niet eens lukt om met z'n allen één verkiezingsdag aan te wijzen. Nou, laten we dat positief zien. We slagen er wel in om met 27 landen een verkiezing te organiseren. Ja, okay. Het is dus, met andere woorden, eenheid in verscheidenheid. En dat is heel kort samengevat de EU, toch? Ja, precies. Wij zijn een groep landen die heel verschillend zijn op heel veel vlakken. Maar die dan toch beseffen van we zitten met een aantal gelijke uitdagingen. We gaan proberen om daar dan een antwoord op te geven. En dat betekent per definitie dat je compromissen maakt. Hè. De Europese Unie, dat is één grote compromissenfabriek. Anders zou het ook niet werken. Maar als je dat niet wil, dan moet je in China gaan wonen of in Rusland. En dan heb je één iemand die beslist. Maar binnen Europa is het de hele tijd schipperen en zoeken van... Ja, je hebt heel uiteenlopende belangen en geschiedenissen en culturen. En hoe kan je daar dan rekening mee houden om uiteindelijk een beleid uit te stippelen dat per definitie altijd een beetje modderig zal zijn. Marcel? Ja, nou ja, we hadden het net over dat er met voorkennis stemmen en zo. Maar de Belgen die trekken zich toch helemaal niks aan van wat wij hier aan het stemmen zijn? Nee, maar je ziet wel dat als een partij of een strekking de wind in de zeilen heeft... mensen je bedoelt de keurigeest of zo? De Europese mensen zitten wel graag in het kamp van de winnaars. Wat ik me afvraag ook is dat de opkomst in Nederland was groter dan in 2019. En dat heeft hier natuurlijk heel erg te maken met die links-rechts-strijd. Nou ja, goed, dat is een van de verklaringen. Speelt dat ook in België? In België hebben we die opkomstplicht. Hè, dus we moeten gaan stemmen of we worden niet gestraft. Wat zie je aan die motivatie van mensen? Heb je de indruk dat mensen deze keer echt belangrijk vinden om te gaan stemmen of niet? Europa is niet echt uit de campagne gekomen. Het gaat toch vooral over de Vlaamse politiek en de Belgische politiek. Mm-hmm. Maar wat je wel ziet is de thema's die spelen. Mensen beginnen wel meer en meer te beseffen dat het de Europese thema's zijn, dat echt de grote uitdagingen zijn. En dat je als land of als regiootje er niet in zal lukken om de klimaatverandering te bestrijden of migratiestromen in goede banen te leiden of grootschalige belastingontwijking aan te pakken, noem maar op. Of de thema's die spelen. Regisseurs. Mensen voelen toch wel meer en meer aan dat je ergens in Europa aan de knoppen moet zitten. Dat, is dat zo, regisseur Steven de Jong? Is dat besef ook bij jou neergedaald? Want bij heel veel mensen dus klaar blijkt nog niet als meer dan de helft van de mensen niet gaat stemmen. Ik vind het lastig. Weet je, ik denk dat er heel veel mensen hun eigen sores, daar hebben ze genoeg aan. En dat is al lastig zat om dat een beetje voor elkaar te krijgen. En Europa is natuurlijk toch weer een stukje verder weg dan de binnenlandse verkiezingen. Dus het is ook, om die boodschap door te dringen dat belangrijk is en dat ze daar invloed op kunnen hebben. En ligt dat dan, Trix van Binnenkom, vraag ik aan jou, maar ook aan jou, Trix van Binnenkom, schrijven. Ligt dat dan aan de boodschapper of de ontvanger van de boodschap? Dat weet ik niet. Ik vond het zelf ook een hele goede vraag. Het was wel een hele spannende stilte. Ja. Ik dacht, als ik jou was geweest, had ik gezegd... wat is de vraag? Precies, want ik begreep hem niet. Nou, ligt het aan de politici dat zij niet voldoende kunnen duidelijk maken... waarom het belangrijk is? Of ligt het aan de ontvanger dat wij ons gewoon afsluiten... van de Brusselse realiteit en niet willen zien... dat wat daar beslist wordt ons aangaat, Frank? Is het ook niet gewoon een heel klein beetje veel voor ons kiezers in Nederland? We hebben volgens mij een dik... Is te complex allemaal. Nee, nog los van de inhoud, maar ook gewoon het aantal verkiezingen. Ik bedoel, we zijn van de ene campagne in de andere gerold om weer in de andere te rollen. Ja, als je dezelfde koppen weer voorbij ziet komen, dezelfde mensen weer hetzelfde debat ziet voeren, misschien denkt menig kiezer ook wel, kan het even? En ook in de media, hè? Ik bedoel, je wordt zo overvoerd, joh, met al die politieke... Ik snap het. Ik snap het wel dat ze soms ook een beetje moe zijn van alles. Klinkt ook bijna decadent, hè? Mogen kiezen, dat is een groot goed natuurlijk, Hendrik. Ja, maar je moet ook stemmen, dat vind ik ook. Ik heb ook gestemd. Ik wist het ook niet zo goed, maar ik heb wel gestemd. Maar moest zijn van verkiezingen, als wij dat zijn, zijn ze het in België helemaal, want daar moeten ze ook echt kiezen. Morgen maar het wordt toch niet gehandhaafd, dat hoor je net. Dat maakt het ook niet uit. Oh. Vind ik trouwens wel mooi. Vind ik hartstikke mooi van de Belgen. Dus kunnen wij iets van leren hier in Nederland. Niet handhaven. Precies, niet handhaven. Gewoon een beetje gedogen. Zo van, je moet wel stemmen. Ja, dus wel stemplicht, maar doen we er niks mee, hoor. Dus hetzelfde is met 130 km per uur hier, wat ik eigenlijk Dikke onzin vinden. Laat lekker gaan. We moeten al die borden weer veranderen. Wat een flauwekul. Gewoon, joh, zeggen van, je mag ook wel eens 130 rijden als het een beetje vertrouwd is. Laat maar een beetje gaan. Weg met die regels. Die regeldruk. Dat was precies wat ik in mijn column zeg. Dat is dus de huidige opvatting van vrijheid. Namelijk de vrijheid voor jezelf. Ja. En dat je dan op de wereldbol of in een land of in Europa in een werelddeel leeft met wat andere mensen die ook belangen hebben. Dat je in een klein land woont waar heel veel mensen van allerlei dingen willen doen. Dat je een beetje naar een ander moet gaan luisteren en zo. Ja, thuis zou je toch ook een beetje onderricht in moeten krijgen. Hè, maar als jij vanaf je jongste levensjaren al door de consumptiemaatschappij wordt gedwongen om voortdurend alleen maar spulletjes te kopen. En dat je keuze is. En je geen onderricht krijgt. Ja, ik hou er zo over op, hoor, Wieger. Maar je moet er wel voor uitkijken dat je met het vingertje gaat wijzen. En je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Want daar is, vind ik, Nederland wel een heel groot voorbeeld in. Dat dat ze zoveel wetjes en zoveel regeltjes hebben bedacht afgelopen, weet ik veel, 10 jaar. Dat het daardoor dat je ook denkt van ja, waar ben ik met mijn vrijheid? Mensen moeten gewoon weer terug. Het is toch niet voor niks dat bedacht is? Nee, maar omdat er conflicten zijn? Ja, maar het lost het niet op. Je kan alleen maar terug naar het individu en het individu moet zelf keuzes maken en zelf daar ook moet belangrijk worden. Prettige wedstrijd. Als je ziet waarop het individu zijn keuzes baseert. Nee, want dan denk je dat jij het weet. En dat is belerend. En dat moet je niet willen. Ik denk dat ik het weet, maar ik doe wel een poging tot analyse. Nou, dat doet de wetenschap ook. Dat doet de literatuur. De kunst doet dat ook. Je gaat denken van waarom gedragen mensen zich zo? Frank, wat wij voorgeschoteld krijgen is een debat. Hadden we dit maar gezien, hè? Nou, ja, daar de Europese thema's. Ja. Hè? Zijn jullie beschikbaar, jongens? We zoeken nog ministers. We gaan er een chameleonfilm omheen maken. Want dat is maar ik heb wel het gevoel dat we er uiteindelijk wel uitkomen. Maar dat is de basis. Dus dat je echt naar elkaar luistert. Kijk, en je hoeft... En niet dat je de hele tijd elkaar de maat gaat zitten nemen... en elkaar gaat uitschelden. Het is radio, maar Hendrik zit ertussen en hij gaat zich heel onveilig voelen hier. Nou, ik weet het niet. Misschien denk ik ook wel, Hendrik. Dit is waar het om gaat. Ja, natuurlijk. En bij ons zijn het zelfs 16- en 17-jarigen... die moeten gaan stemmen, ook voor de Europese verkiezingen. Dus zelfs vanaf 16 moet je nu beginnen nadenken... van welke partij herken ik mij in en wat voor Europa wil ik. Ja, maar wat voor Europa wil ik? Ja, maar dit is heel mooi wat jij nu zegt. Want dit wil ik en dit vind ik fijn wat hier gebeurt aan tafel. Ja. En dat is dus mensen die het misschien niet met elkaar eens zijn... maar dan straks elkaar nog wel een knuffel willen geven. En waarom zien we dat langzamerhand verdwijnen, Frank? Dat het polarisatie is om de polarisatie. Zien we dat echt zo? Ja, misschien is het ook gewoon een afspiegeling van wat zich ook in de samenleving afspeelt. Namelijk alles verhardt toch een beetje van man tegen man. En dan zien we dat ook terug in de media. En dan zien we dat ook weer terug in de politiek. Is dat zo? Nee, maar het begint natuurlijk ook altijd met een stukje respect. Je moet gewoon respect houden voor elkaars mening. Je hoeft het helemaal niet met elkaar eens te zijn. Maar je moet elkaar de ruimte durven geven en kunnen geven. Om gewoon dat de een links wil en de ander rechts. Dat is prima, joh. Dat maakt allemaal niet. Juist die verschillende kleurtjes, die verschillende meningen. Dat maakt het leven zo tof. En we hebben hier de vrijheid om dat te kunnen. Ja. Er zijn natuurlijk een hoop landen, de meeste landen in de wereld... waar dat niet eens kan. Dus nee, maar ik kreeg dan een aantal jaar geleden in Amerika... iemand die erin slaagt om president te worden... die net helemaal geen respect had voor zijn tegenstrevers... en die heel brutaal en grof en Obama bot en ruw was. Ja, maar dat heeft best wel wat... Die winst van Trump heeft best wel wat Europese politici geïnspireerd. En gezegd van, maar we hebben er allemaal nog mee helemaal niet aan te trekken van respect of wat dan ook. Kijk, waar volgens mij ook die discussie van net vandaan komt... is het allemaal maar dicht willen regelen. Bij media... Er is geen oplossing. Nou, ik ben overtuigd. Ja, kijk, dat is natuurlijk het ding. Wij media hebben ook daar een rol in. We houden ook met z'n allen een cultuur in stand in de Tweede Kamer. Ik bedoel, er is iets met Petra's balkonnetje... en daar wordt een item over gemaakt in het ene programma. En dan komt er een Kamervraag van Kamerlid X. En dan is dinsdag het vragenuur. Dat duiken er 15 journalisten, ook wij, op. Dus we blazen ook elk incident op tot iets heel groots. Dat wordt dichtgetimmerd met regels. En vervolgens hebben we dus weer meer regels. Dus ware woorden. Hoe meer vertrouwen, hoe minder regels. Dat is altijd mijn... Ja, en dat heb ik, die wijze heb ik opgedaan in Vietnam... waar ik het verkeer heb gadegeslagen. Waar mensen dus allemaal op de fiets waren. En niemand hield zich aan de regels. En er gebeurde nooit een ongeluk. Omdat ze op elkaar letten. Maar dan zijn we het gewoon helemaal eens. Nou, hoe lekker is dat? Natuurlijk. En dus kunnen we ook met het grootste gemak naar Sid van der Linden... met de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Op Curaçao heeft een man zichzelf aangegeven... in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. De man meldde zich gisteren bij de politie van Curaçao... schrijven lokale media. In en rond Willemstad zijn de afgelopen tijd... meerdere politieinvallen geweest. Bij de Israëlische aanval vanochtend op de Gazastrook zijn volgens Hamas 210 Palestijnen omgekomen. Ook zouden er honderden gewonden zijn. De aanval was een bevrijdingsactie voor gijzelaars die er vast worden gehouden. Israël heeft 4 gijzelaars bevrijd. In de Maas bij Venlo is opnieuw een lichaam gevonden. Vermoedelijk gaat het om de tweede vermiste Duitser. Zij sprongen zondag in het water vanwege een telefoon die gevallen was. Gisteren werd het lichaam van de 22-jarige vermiste gevonden. In Leeuwarden is een leerkracht opgepakt. Hij zou foto's en video's hebben gemaakt van kinderen die zich aan het omkleden waren. Volgens de basisschool werd de man eerst geschorst en daarna ontslagen. 3 weken geleden werd de leraar aangehouden. De ouders van de kinderen zijn gisteren geïnformeerd. Willemijn Hubert komt tot ons met het nieuws. Ja, het nieuws, het weer natuurlijk. Hè, en nieuws over het weer. Dag Willemijn. Goedemiddag. Het regent zometeen bij jullie. En dat gaat dan ook op andere plekken in Nederland gebeuren. Want het is een zone die van west naar oost over ons land gaat schuiven. Daarachter klaart het breed op. Daar hebben we dan vannacht mee te maken. Dan is het overal weer droog. En vooral landinwaarts daalt de temperatuur naar een graad of 5, 6. Vooral aan zee staat er iets meer wind. En dat zal morgen overdag ook zo zijn. Dan beginnen we de dag op de meeste plaatsen met heel veel zonneschijn. En in het midden en het zuiden van Nederland blijft het ook droog. Maar vooral in de middag kan er in het noorden van Nederland wel een enkele bui ontstaan. De laagste temperaturen vinden we morgen terug op de Waddeneilanden. Een graad of 14 wordt het daar. In het midden een graad of 17. En in het zuidoosten van Nederland wordt het een graad of 20. Ja, morgenavond in de nacht naar dinsdag is het dan, of naar maandag is het dan, gaat het regenen. En maandag overdag wordt echt een bewolkte, natte dag. 14 graden is het dan maar. Dinsdag ook nog een dag met een grote kans op neerslag. Maar wel al een voorzichtig zonnetje. En vanaf woensdag licht wisselvallig. Met temperaturen rond een graad of 15, 16. En dat is toch wel wat te fris voor de tijd van het jaar. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Te fris voor de tijd van het jaar. Maar als je dan één keer in de kantine bent, Marcel, dan warmt het vanzelf op, hè? Het warmt hier vanzelf op, ja. Zo. We hebben nog niet eens de controverse met Brabanders. Die laten we gewoon even liggen. Ik hou ook veel van de Brabanders. Trix en Nix zitten heel veilig aan deze kant van de tafel. Daar zijn we heel blij mee. Trix en Nix, dat zegt de Frank van Leeuwen. En Trix is dan Trix van Bennekom, schrijver van Halte Hausdorff. En dat is een indrukwekkend verhaal over de hoofdfiguur. Huisarts in Rotterdam. Joodse huisarts David Hausdorff. En het is tegelijkertijd een groot verhaal over de Joodse geschiedenis in Nederland en zeer specifiek ook in Rotterdam. Waarvan jij die geschiedenis, laat ik het zo zeggen, heb jij aan de vergetelheid moeten onttrekken. Dat heb jij misschien ook wel beschouwd als je missie? Nou, langzamerhand sloop dat erin. Ik had Hausdorff, daar ga ik een verhaal over maken. Met de familie gesproken. Nou, het zijn een orthodox-Joodse familie. Volgende generatie is altijd weer vromer dan hun ouders. Dat was in dit geval ook zo. En ik ben niet Joods, ik ben niet religieus. Hoe gaat dat? En nou, ik had ook tegen ze gezegd, jullie mogen alles lezen. Maar ik ben een journalist, ik zoek alles uit. Ik doe aan hoor en wederhoor. Maar ik bepaal uiteindelijk wat erin komt. En ja, dat vind ik wel bijzonder, dat dat dus uiteindelijk wel helemaal goed gelopen is. Ja. Jij schrijft om een hoofdpersoon, David Hausdorff, te kunnen plaatsen. Is het belangrijk om enkele hoofdlijnen van het Jodendom te schetsen? Waarom was dat belangrijk? Nou, omdat wat je merkt, dat is dat heel veel verhalen in Nederland over Joodse mensen, die gaan eigenlijk altijd over mensen die liberale Joden zijn of seculier. En over orthodox weet je gewoon niet zo heel erg veel. En dat heeft dan een hele geschiedenis van hoe dat in die duizenden jaren gegaan is. En Hausdorff, die stond nog echt in de traditie van het Jodendom overleveren, zoals we dat al die duizenden jaren gedaan hebben. Maar laat duidelijk zijn, achter de voordeur. Mm-hmm. Aan de buitenkant was er niks te zien. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, droeg hij een keppeltje of had hij vlechtjes. Ja. Nee, helemaal niet. Er was helemaal niets te zien. Maar hoogleraar Joodse studies Bart Wallet zei vorige week ook, hij zegt, het is wel stiso in Rotterdam. Dus het is wel het leven volgens de Joodse kalender van dag tot dag. Het belang van Joodse studie. Ja, en ook wat er bij hun heel sterk in was, een goed mens worden. Ja. Ik bedoel, dat was bij hun gewoon een hele belangrijke factor. Geen sigaar op Shabbat, hij een verstoktroker was. Hè? Ik wil ook met zo'n foto met zijn 3 vrienden. Altijd roken, maar geen sigaar op Shabbat. Kan je meer vertellen over, want ik weet, hij had een spraakgebrek, schrijf je in je boek. Vertel eens meer over de persoon zelf, zijn karakter. Hoe zou je hem omschrijven verder? Ja, nou, hij heel bescheiden. Wieger zegt, hij was een held. Nou, zo zag hij zichzelf helemaal niet. Nee. Hij had inderdaad hij zat hier op het Erasmiaans Gymnasium wat toen nog aan, nog niet eens de Koolsingel was, maar de Koolvest, is dus nog niet gedempt. En de enige jongen in een gezin met allemaal meisjes. En zijn vader was een welgestelde graanhandelaar. Maar hij ging elke dag naar de synagoge, veel leren. Studeerde in Utrecht. Deed zijn koosschap en daarna werkte hij 2 jaar in Amsterdam. En wat ik zelf bijzonder vind, is dat hij bijvoorbeeld arts wordt in het Oude Westen. Dat was... hij gaat niet op de Hemad Singel of de Maternessalaan wonen. Maar hij heeft dus gewoon echt gewone arbeiders. Dat zijn toch een merendeel van zijn patiënten. En die stappen dus uit bij wat dan later in de volksmond is gaan heten, Halte Hausdorff. Ja, daarom ook de titel van jouw boek. Ja, hij is van 1930 tot 1978. Dus is hij daar huisarts geweest. Ja, en hij was gewoon heel bescheiden. Maar hij was ook nog echt een huisarts van de oude stempel. Dus een huisarts die de bevallingen deed. Die heel veel visites deed bij de mensen. Ja, en bijvoorbeeld in het gezin. Hij had zelf 5 kinderen. Maar zijn zusje, die Auschwitz had overleefd, die kwam met 3 kinderen toen we hen wonen. Ja. En dat werd gewoon 1 grote familie met 1 vader, 2 moeders en inderdaad 8 kinderen. Er werd nooit over de oorlog gesproken. En, en zich enorm had inzetten voor de Joodse gemeenschap. Dus voor hem was het feit dat hij in onderduik overleefd had, dat was een soort van opdracht, zag hij dat, om de Joodse leven in zijn omgeving te herstellen. Ja, hij kon heel grappig zijn. Zeker later heeft hij ook interviews gegeven. Maar toen was hij wel wat ouder. Maar mensen vroegen daar natuurlijk ook nooit naar. Van waarom bent u arts geworden? Waarom dit, waarom dat? Maar hij was dus bijvoorbeeld al een arts in de jaren 30... die heel erg keek naar de sociale aspecten. Dus hij keek niet alleen, goh, waarom is iemand ziek? Maar ook, hoe woont iemand? Wat kan ik voor iemand doen? En bijvoorbeeld bij Joodse patiënten. Hij was dus de dokter ook van de Joodse... De arme Joodse wijk van de Helmerstraat, waar het proletariaat woonde, zoals dat werd genoemd. Ja, en dan zei hij ook, als er daar bijvoorbeeld een slim kind tussen zit, nou, dan had je weer in de Joodse gemeenschap werden de beurzen gegeven. Voor kraamvrouwenondersteuning, voor school, van alles. Dus hij is heeft een leven echt heel erg zich ingezet voor zijn medemensen. Je hebt ook zijn zoon kunnen spreken. Ja. Spreek je nog steeds overigens? Ja, op regelmatige basis. Ja. Hoe mooi is dat? Ja, dat is ook wel. Sommige Joodse mensen in Nederland vinden het moeilijk om te geloven dat ik eigenlijk elke week met iemand die in 1938 geboren is, vader van 8 kinderen en een heleboel kleinkinderen, echt een hartje, echt een ultra-orthodoxe stad in Israël. En die spreek ik elke week. Dus ik heb van hem heel veel over Jodendom geleerd. Maar we spreken over zijn kinderen en zijn vrienden en familieleden. De oorlog tegen Hamas. Ja, de oorlog tegen Hamas. Dan ben ik aan het bellen en ik zie al die alerts op mijn Twitter. En dan zie ik weer van, oh jee, Bnei Brak ligt onder vuur, of Tel Aviv ligt onder vuur. Het is nu even wat rustiger. Maar dan gebeurt dat. Maar ja, je merkt natuurlijk ook dat het voor veel meer familieleden die ik in Israël ken, allemaal Holocaust-overlevenden. Ja, er komt heel veel terug. En bijvoorbeeld ook 1 familielid, die is 84 jaar, Margreet. En die zei, ik had zo graag willen komen, maar ik heb 6 kleinzoons in het leger. En ik heb er slapeloze nachten van en dat kan niet. Maar ja, ik ken dus heel veel mensen. Ja. Heb je er ook iets van geleerd dat je dit boek hebt geschreven? Persoonlijk, zelf? Nou, een van de... ik heb me natuurlijk, als het over de oorlog gaat, heb ik me ook wel afgevraagd, wat zou ik doen? Ja. En een van de dingen die ik wel geleerd heb, dat is dat Hausdorff, die was een arts, had heel veel contact in Nederland, internationaal. Heel veel mensen hebben pogingen gedaan om hem te redden. En dat uiteindelijk zijn redding van zijn vrouw en 3 kleine kindjes afhankelijk is van een hele katholieke, een heel katholiek echtpaar in Vlaardingen. Hij een arbeider bij de Sunlight zeepfabriek. En die mensen die zeiden dat ook in een interview. We hebben nog nooit een Jood gezien. Maar ze vroegen, willen jullie een Joods gezin opnemen? En er was ook nog een ander Joods gezin. En dat is ook een patiënt van hem. En daar zaten ze dus met 8 mensen bijna 2 jaar in een klein huisje. En ja, ik vind dat... En op het eind zeiden ze van ja, dit hebben we gedaan omdat we dit als een goddelijke opdracht zagen om hen te redden. Ja, ja. Nou, dan denk ik ook wel eens... Zou je zelf ook zo dapper zijn? Ja. Of denk je toch meer aan jezelf? Ben je in staat om dan dat grotere plaatje te kijken? En natuurlijk, je weet nu allemaal een heleboel meer. Maar bijvoorbeeld met zo'n herdenking. Dat raakt mij ook heel erg, met die idee. Ja. Dat ik denk van, goh, hoeveel mensen hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid. Ook in die onderduik. Daar dachten ze, dat ze keken allemaal uit naar het moment dat dan de bevrijding nabij zou zijn. En eigenlijk dachten ze dat het al veel eerder zou zijn dan 1944. Want al veel eerder waren Roosevelt van Amerika en Churchill van Engeland bij elkaar gekomen. En Churchill zei, nou, het duurt nog 9 maanden en dan... Is Europa bevrijd? Wat ik me nog afvroeg, want dat schrijf je ook in het boek. Dat gevoel dat ze, de Joodse gemeenschap, er echt alleen voor staan. Hè? Ja. Enkelen durven dat aan om mensen in huis te nemen. Maar de meesten laten het aan zich voorbij gaan. Het is een toegedekte massamoord geweest. Dat gevoel van alleen staan, dat hebben ze op dit moment in Israël ook. Jij liet me net een kop zien, Frank, van de Volkskrant. Ik weet niet of je hem daar nog hebt, want dat zou ik moeten parafraseren. Beter is om het letterlijk te doen. Ik zoek hem maar snel voor je bij. Ja. Oh, hier is hij, ja. Dat is, want vandaag zijn er dus 4 gijzelaars door een heldenactie bevrijd in dichtbevolkt gebied in Gaza. We komen later te weten wat zij allemaal hebben meegemaakt daar. Het is een hel geweest. Hamas noemt reddingsactie Israëlische leger ongekend wreed. Ja. Ongekend wreed, dat kennen we wel. Dat is Hamas. Maar als dit inderdaad de titel is boven dit verhaal, dan heb je het over, we staan er alleen voor. Hè? Ja, dat... hoe heet het, hoogleraar Joodse Studies dan Bart Wallet, die zegt ook, in dat hele denken over dat conflict wordt heel erg gekeken naar de Palestijnse kant, de geopolitieke kant, regionaal. Maar hij zei, wat ontbreekt in dit verhaal, dat is Joodse geschiedenis. En dat geeft een verklaring waarom Israël daar is waar het is. En dat heb ik nu wel. Dat durf ik ook wel gewoon tegen mensen te zeggen. Ik bedoel, als je dit boek leest, dan krijg je ook een heleboel geschiedenis mee. Van, die ook leidt op een gegeven moment tot de stichting van de staat Israël. Maar dat soort dingen zitten erin. Kijk, nu wordt er gedaan alsof in Israël Joden pas in 1948 kwamen. Wel, ik geef wel eens als voorbeeld dat in 1902 werd het, wat nu het grootste ziekenhuis in Jeruzalem is, het Shaar Zedekh, dat werd bij elkaar gespaard met fondsenwerven in eind 19e eeuw. En de vader van dokter Hausdorff zamelde daar dus ook geld voor in. Ik bedoel, in 1902 werd dat geopend. Een indrukwekkend verhaal. Wat ongelooflijk. Dat we allemaal zouden moeten kennen, die geschiedenis. En daar zou veel trammeland mee eventueel kunnen worden verholpen. En veel vaagheid en veel agressie ook zou daarmee kunnen worden gestelpt. Leest dus dat boek, Halte Hausdorff, geschreven door jou. Een magnifiek verhaal. En nog even dit, want je zei, die David Hausdorff, bescheiden als die was, die wilde een goed mens zijn. Dat is hem gelukt. Ja, zeker. Ja. Dankjewel voor je verhaal. En lees dus dat boek, Halte Hausdorff. Het zou ons allemaal zo goed doen. Steven de Jong is hier ook. Hey! Ja. Hallo. Het is een overgang, maar dat vind ik nou juist... Ja, het is wel een overgangetje, ja. Want we hebben het over alles. Als overgang zou kunnen zijn, zit er een film in. Vind jij dat dit verfilmd zou moeten worden? Ja, zoek je werk. Serie. Ja. Nee, ik zoek geen werk. Maar het is gewoon een hele... Het is een hele bijzondere familie. Niet alleen hij zelf, maar ook een aantal familieleden er vlak omheen. Dat kan je gewoon niet geloven. Ik heb niets verzonnen. Alles is gedocumenteerd. Ja. En dat oorlogsverhaal, kan je gewoon Netflix. Ja, gewoon Netflix. Nou, wie kent ze niet en wie heeft ze niet willen zijn? De avontuurlijke Friese tweeling Hielke en Sietse en hun onafscheidelijke boot De Kameleon. Deze zomer is het 75 jaar geleden dat de eerste uitgave van De Schippers van De Kameleon over de toonbank gleed. En daarmee begon een megasucces voor schrijver, ook zo'n mooie naam, Hotze de Roos. Die maar liefst 60 kameleons uit zijn pen toverde. Niet alleen de boeken hadden succes. Hey! Goed gedaan, Sietse. Hielke, aangenaam. Ik ben Sietse. Hier zullen jullie ouders niet zo blij mee zijn, denk ik. Waren uw ouders dan wel blij met u, zwart? Sietse Klinkhamer, en wie ben jij? Sorry, ik heb even geen tijd. Ik heb even geen tijd. Dit hoor. Heb je eigenlijk al een vriendje in de stad? Hoezo? Wat dacht je, Sjaki? Sjaki? Ik heet Gerben. Maar het is wel een grof schandaal. Hij ziet het weer helemaal voor zich. Zie je dat? Zie je dat? Ja, Frank ziet het helemaal voor zich. Wat is heeft het? De film gezien toen hij een jaar of 10 was? Wat is het, Frank? Wat trekt je er het meest in aan? Is het ook jeugdsentiment? Ja, dat is het vooral, denk ik. Ja, en dat je, ja, hij gaat helemaal open. Mijn kop ging helemaal open. 10, denk ik. Dus jij kent natuurlijk helemaal wat de avonturen van en dat bootje. En ik had het net al over dat viel jeppen over de sloot. En wie dan het eerste was, die kreeg dan het kusje van Saak Koningsbergen. Ja. Dus En jij geniet er helemaal van dat mensen daar zo van aangaan. Ja, maar daar doe je het voor, toch? Daar doe je het voor. Ja, je wil zo dolgraag wil je entertainen. Wil je dat het ergens een snaar raakt of zo. Ja. Die snaar is bij jou ook geraakt, hè? Destijds al, niet 75 jaar geleden, want zo oud ben je nog niet. Maar toen je al die boeken las... Het gaat wel hard nu, hoor. Toen je al die boeken las en gaandeweg ben je gaan denken... ja, maar jongens, wat je net ook vroeg aan Trix... hier zit een film in. Wat is dat dan? Ja, maar dat is met alles wat je leest of wat je hoort. Of dat je er komen ook heel veel verhalen en mailtjes en boeken worden opgestuurd. En scripts. Van, kun je er wat mee? Wil je er een film van maken? Heel vaak geloven mensen dan ook van... God, dit is het ultieme verhaal wat verteld moet worden. Ja, dat is natuurlijk soms best lastig om dan weer nee te verkopen. Omdat je natuurlijk nooit... Het grootste probleem is natuurlijk altijd dat je het budget niet bij elkaar krijgt. Het gaat altijd weer van, ik wil altijd alles wel graag maken. Waar ik een ziel in kan stoppen, dat wil ik dolgraag maken. Maar dat is voor veel filmmakers ook echt demotiverend. Hè? Je hebt een verhaal, en je hebt Ter Stal, de energie. Horen we daar ook wel eens en over. Die Ter Stal ook zo vaak over inderdaad. Ja, wat ik hoorde net, dat duurt dan 5 jaar. Hè, dat jij dit boek hebt geschreven, heb je 5 jaar over gedaan. Maar de gemiddelde Nederlandse speelfilm, om die te maken... mijn eerste film, dat duurde ook 8-9 jaar. Maar je hebt inmiddels zoveel succes vergaard. Dan weten ze toch, dan is het toch wel een mecenas of een ander fonds. Elke keer begin je weer op nul? Op nul. Echt waar? Ja. En bij het filmfonds, niet om lullig te doen... maar als je bij het filmfonds dan, als ik dan weer een aanvraag indien... dan zeggen ze, wil jij even je cv'tje en een trailertje even mee opsturen? Adrie van Vliet, directeur van het filmfonds. Goedenavond. We hebben hier Steven de Jonge. Nee, dat is ook altijd heel flauw om met al het filmfonds. Bla, bla, iedereen zit er altijd tegenaan te trappen. En ze kunnen natuurlijk maar een beperkt aantal... kunnen ze honoreren. Dat is ook heel logisch. Alleen, als maker wil je gewoon maken. Ja, precies. Bijvoorbeeld De Kameleon maken. De films 4, toch? Zijn er verschenen? Ja, drie bioscoopfilms. En van de 4 hebben we ook een film gemaakt. Dus er zijn eigenlijk 4 films in de serie. Een heel, heel leuk fragment gaan we even horen. En daarin ook een rol voor Ron Stewart. Luister. Ja, komt-ie. Ja. Ik vond de leukste scène, dat was eetscène. Dat was dan zaten we te lunchen. En waren wij extra, zeg maar, aardig voor Saar. Wil je nog wat melk? Ja, lekker. Nog niet? Oh, stop maar eens 60 minuten. Hier, neem nog wat kokosbrood. Oké. Okay. Oh. 60 minuten. We hadden dus door waar ze hapten telkens. Op het punt. En ik moest dus die pindakaas doen. Dus ik echt zo'n vette mespunt. Dus dan nam ze een hap en de hele neus en mond om een beetje... Ah. We hadden echt zo de slappe lachen, het was echt heel erg leuk. En dan werden wij in beeld en dan konden we dus niet meer stoppen met lachen. En de regisseur die vond het op zich wel grappig, kan gebeuren. Nou, vergeet Rod Stewart, het is Woody Allen. Die speelt natuurlijk ook altijd in zijn eigen geregisseerde films. Dat is niet echt een hele knappe man, vind je wel? Nee, maar niet qua looks, maar hij heeft natuurlijk altijd een rolletje in zijn eigen films. Ja, maar er zijn er veel meer. Bradley Cooper doet het ook. Sylvester Stallone doet het. Ja, wie niet? Want daar gaat het natuurlijk om. Spelen in je eigen films, dat is... Dat was ooit dat was het begin. Ja. Dat ik dacht, ik wil mijn eigen films maken en daarin spelen. Dit gaat trouwens ook over dat ze het hebben over wat dan... De handtekening van Steven de Jong. Wat is de handtekening van Steven de Jong? Wanneer is een film een de Jong? Nou ja, weet je, ik probeer altijd heel veel vrijheid te geven aan de acteurs. En aan, ook aan de crew. Van kom maar op met je creativiteit. Laat het maar gebeuren. Ja, je moet het laten gebeuren. Het is loskomen van wat je allemaal hebt bedacht. Dat zit allemaal in je rugzakje. En dat heb je dan toch al bij je. En dat verwacht ik ook. Dat iedereen zich goed voorbereid heeft. En dat iedereen weet waar hij het over heeft. En wat hij wil spelen. En wat hij moet doen. Maar dan moet je het weer, op het moment dat je de set oploopt, moet je proberen om het los te laten. En weer openstaan naar je tegenspeler. En dat je elkaar voedt, zeg maar, in die creativiteit. Ja, en dat is ook het meest toffe aan het vak. Dat je kan loslaten. En als je wat ouder wordt. Ik ben natuurlijk nog, nou ja, een stukje ouder geworden. Je bent 47, heb ik net opgevolgd. Slijmert, ja. Vanuit wat voor soort perspectief heb jij die films gemaakt? Want ik vond het leuk van de Chameleon altijd, als je er ook op terugkijkt. Je geeft een vrij geordende wereld, maar ze morrelen aan de grenzen. Ja. Er komen allerlei die jongens die zijn. Ja, maar daar heb je het dus ook alweer, hè? Morrelen aan die regels. Gerben is duidelijk de ontregelaar. Ja. Die jongens van de Chameleon, die hebben een heel lelijke boot, maar die kan heel erg hard. Dat betekent dat alles wat zoiets wat lijkt te zijn, hoeft niet zo te zijn. Dat soort kleine moralistische boodschappen zitten daarin. En een beetje dat ondeugenen, maar wel vanuit een goed hart. Ja. Maar wel morrelen aan die regels, waar wij het net over hadden. En dit speelt dan in een fictief Fries dorp, hè, Lente. Mogen we jou ook zien? Ja, tuurlijk mogen we dat. We zien jou als een ambassadeur van Friesland. Jawel, ik kom er vandaan natuurlijk. Ik ben er geboren getogen, dus ik ben wel een... Voorzitter van de Stichting Fries Filmfonds. Ja, ook al 100 jaar. Ja. Van dat filmfonds ben je trouwens zelf directeur. Ja. Ja, maar die hebben natuurlijk geen geld. Zit niet zoveel in de pot. Er ging toch 12 miljoen? Frank, dat heb jij onlangs 12 miljoen of zo naar Friesland? Ja, naar Friesland wel, maar of het allemaal in het film komt. De rest gaat naar de BTW allemaal. Als Steven de Jong het weet, gaat hij niet toegeven. Hoor. Er is nog niet een eurotje onze kant uitgerold. Mag ik nog iets vragen, Steven? Als jij jezelf in je eigen film speelt als regisseur en dan kijk je die daarna terug, ben je dan ook kritischer op je eigen rol of denk je, wat doet hij er toch verdomd goed? Nee. Hoe kijk je naar jezelf in je eigen werkt. Ja, nee, dat sowieso niet. Maar hoe kijk je naar je eigen werk? Ik zeg altijd, joh, doe ik maar wat. Weet je? Het heeft ook zijn voordelen natuurlijk. Als je staat te spelen en je gaat daar los mee om, waar we het net over hadden, hè, vanuit losheid en gewoon van laat maar gebeuren en creativiteit. Als je dat, dan kun je ook echt het voorbeeld ook laten zien zo hoe je graag wil werken. De regisseur had wat weinig regie, begrijp ik hieruit. Nee, belangrijke vraag van jou. Ik heb een hele belangrijke vraag. Jij speelt de Smit, die natuurlijk ook Klinkhamer heet. En die moeder, die is echt een figuur op de achtergrond. Maar hoe heet ze eigenlijk? Dat ben ik in al die boeken niet... Jeltje. Oh, Jeltje. Jeltje klinkt. Maar in die boeken heb ik dat nergens gezien. Ja, nee, maar het staat wel echt ook in de boeken, hoor. Dus, Jeltje. Ik zag het meermalen, hoor. Het Jeltje, ik heb het al heel vaak gezien. Evert Klinkhamer en Jeltje. Evert heet hij ook. Evert, goed. Hoe mooi is dat? Vrijheid en geef elkaar de ruimte was misschien wel het overkoepelend thema van deze uitzending. Ja, eigenlijk had het misschien helemaal geen thema. Maar hele mooie gasten hadden we wel in deze editie van WNL in de kantine. Zo dadelijk de jeugd is de toekomst met Lara Lawigi. Volgende week zijn wij weer. Volgende week zijn we er weer. Ja. Ik weer luisteren. Zin in, tot dan. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Hoe Duitsland opnieuw verdeeld wordt. We werden die Renaissance Duitsland einleiten. We werden om jede stemme kämpfen. De moord die Mussolini groot maakte. Met geweld en terreur had hij de oppositie monddood gemaakt. En de geschiedenis van de bison. Those things are huge and they can move when they need to. They can go pretty quickly, for sure. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Go Toyota Deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start.